أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منگا سورة فاتحة بیان شروع کرے ہو، چھ سورة فاتحة مخ کے ولی روڑا نورو سورتنونا، زکا چه دایو مختصر سورت دے پید بار دا الفاظو او جامع دے پید بار دا مقاصدو سرا، دارنگی دے دید پارا منگوجی دا جامعیت او دا ام الكتاب بیان کرے وے. پیا منگ دا ذکر کرو چه مقصد دا دے بیان د مقاصد اربعه و عالی یو دے، او پا هر یو باندې منگا ادله ذکر کړه، ک توحید او امد الله، ک اثبات د نبوت او امد الله، دارنګي بیا منگا خودلو چې دې سورت کې تری ډلې خې، منومن علیهم، موضوبن علیهم، او ظالین، داغه بیان منگا مختصر کړو. بیا فضیلت د سورت فاتحه کې منګه عادیز او اسماء د سورت فاتحه منګه اوه درشل، دارنګي سیوتی ډیر ذکر کړی دی، دویش دریش منشل ذکر کړ، دارنګي دالین رستو منګه بھیو یو لفظ د حمد، د رب، د رحمان، د رحیم، او د مالک په صفاتو د الله بیان کړو، تائیدات هم خودلو، چې الحمدلله حمد کلا کلا پس د نعمت ناراضی، حمد کلا کلا پس د تباہی د دشمن ناراضی، حمد کلا کلا په جنت ته رسیدو ناراضی، جنت تلاله نو حمد نو وی، بچی ملاو شو نو حمد ملاو شو، الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، لکه سورہ ابراہیم کے راضی گلو زینو کی دا حمد بیان قرآن کئی پنج سورتونو پاول کے حمد منگ ذکر کرو، دا ربوبیت طریقے منگ دا قرآن دا ذکر کرے، اللہ رحمان او رحیم دے، عام مہربان دے او رحیم خاص دے، لکه سورت احزاب درسل و اختمایات کے راجی وکان بالمؤمنین رحیما، و مومنان و خاص خاص مہربان دے، دارنگے مالک دا صفت منگ دو مخلوق نہ نفی کرے، او اللہ لم ثابت کرے چھ مالک دے یوم الدین درز دا جزا، اختیار مند دے درز دا قیامت، دنیا کم دے او آخر کم دے، خدا غی وجہ منگ بیان کرے وا چھ دنیا کے لغن دے اختیارات دنیا د بادشاہی مخلوق لو ور کړی دي صد بازو یسوی بادشاہ په دنیا کې ګرځولې ده دا بال ته ختم شي لله الواحد القهار اواز به وشي لمن الملك لله الواحد القهار دا صفات اولې سمون بیان کړو وا تر مالک یوم الدین پورې نن زمن سبق شروع کیږي د ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دوی مې سوا او په دې دوی مې سګه دو حقوق یو حق در بول عزتو چا غد مخلوق ها مددگار دی او د مخلوق او تعاون او مرسته کې استعانت ها امداد کوي مخلوق ته سوال کوي او هغه هغه امداد کوي او د مخلوق حق دا او چا به عبادت کوي مدد بد الله نه غواړي ایاک نعبدو دا پاسل کې نعبدو کده خو ایاک ضمیر منفصل دای مقدم کلی دی د معانیو قیدر د مختصر او د متول چې کله کله تقدیم ما حق او تاخیر سفیده کی یوجب الحسر والاختصاص حسر او اختصاص فیده کی نو ایاکا خاص تالرا مخلوق لنو خاص تالرا نعبدو منگ با عبادت کو خاص تالرا کدا چه ویلیوی چه نعبدو کا نو تخصیص نراتا منگ عبادت کو استا کدیش دو نورم کو منگا بلو تالا را کدیش نورم بلو خوچ دا حسر اوکا نو حسر دا پارا دا اختصاصو چه خاص تالا را نعبدو بلو ندو حئیاکا نعبدو خاص تالا را ندعو من بلو عبادت فمانا دا بللو سرا لکه ابن جریر وی نورم وی او مخ کې مونږ ویلو چې النظر والنحر والدعاء عبادة دلته کې اوس راځي والعبادة لغير الله كفر نعبد ندعو نعبد نخر مونږ عاجزي کو نعبد نوحد مونږ بخاص تا یو منو مونږ بس تا توحید منو گر مانے گئے مفسرین عبادت وی ستا عبادت دریو اجزاو توی عبادت دریو سیزونو نجوڑ لے سنگ چه دا لفظ دا عبادت دریو حروفو نجوڑ لے عبادت عین بیدال عبدا سو حروف ری پدی کی دری عین بیدال نو چه عبادت جوڑ لے ددریو حروفنا نو دارنگی عبادت جوڑیگم ددریو اجزاؤنا چه دادریوارا یوزے کی نو آگے تا کامل عبادت ہوئی او چه یو یووی نو آگے تا جز دا عبادت ہوئی آغدری سیزونا چه داغین عبادت جوڑیگ نو آگے کم کم دی یو یرا خوف دویم رجا امید دریم مینا محبت یرا تما مینا دا دریوالا چه یوزه کی نو دیتا عبادت وی او چه یو یووی نو دا اجزا دا عبادت دی دیتا عبادت نوی جز دا عبادت وی یرا تما مینا او دا بیا هر یو په دو دو قسمه ده یرم دو قسمه ده تمم دو قسمه ده منم دو قسمه ده یرا منا تما سو قسمه شو دو یرم دو منم دو قسمه او تمم دو قسمه یرا دو قسمه یو دا مخلوق نه یرا ده یو دا الله نه یرا ده دیکھ فرق رہے خواہ از ننجے عرض پہ یو ڈانگ بانے ہولے یرد اللہ نمدہ و یرد مخلوق نمدہ د مخلوق نه یره دا په اسبابو ټوپک دی تمانچه دا سپی دی دشمن دی گاڑی دی نو دا اسباب دی دی چه تا تا ضرر رسی نو پا دی اسبابو بے رسی نو داغی نه یره شرک نره خواه از نجد دی دا مخلوق نم یره شرک دی نا دا اسباب دی دا اسبابو نبزان بچ که نو یرا یو د مخلوق نه دا په اسبابو کې دا جایز و د مخلوق نه دا یرا جایز ده چې اسباب وي او دوی مې یرا بيد اسبابنا اسباب نشته او یرا ته کوم نو دا یرا د چا نه ده الله نه الله ما تا نقصان امرار سی اللہ ما تا تکلیف امرار سی بغیر دا اسبابو نو بغیر دا اسبابو نا یرا دا مخلوق نا کول دا عبادتو سبب نشتا او یرا دیکھے دا فلانی زیارت نزک یریگم چھتکر براو رسی وہی خلق ہے که دا فلانی زیارت نا سانگ می رولا پانا می رولا تیگا می روڑا نو گره دادا کار را سرا که یره تی کئی آغا یره دا چانا پا کاروا نا اللہ نا اہو خارو کی پروت تی اہو عاجز دی نو تا تا نقصان بسنگ آغا ورسی تا دا یره سنگا کئی نو بغیر دا اسبابو نا یره دا مخلوق نا کول دا عبادتو او عبادت دا مخلوق دا پاردا سر دا کفر دی نن مخلوق دا سر یر دیرے کئی ویزا تو ہو دا چو کا نو دا چل بوشی دا ہو کا دا چل بوشی وانا دا چل نکی گی یر کوم دا اللہ نا بغیر اسبابو اس پوشوی کنا مخلوق نا یرا پا اسبابو کی رالا او دا اللہ نا یرا بغیر دا اسبابو کی رالا کچر تا بغیر دا اسبابو نا یرا دا مخلوق نا کی نو دا تا دا غیر عبادتو کن دوی ما تم دا تمم دو قسم دا یو تم د مخلوق نه دا او بل تم د الله نه خود مخلوق نه تم کول په اسبابو کې مخلوق نه تم وک په اسبابو کې بالکل جایز دي اسباب دي کنه اره تم کوم نافلانه مولي سه په اله یو 200 روپۍ راکی نافلانه کس په اله یو 500 روپۍ راکی قرض تم دا اسباب دیم لکه وچی کیگی معتبر دے مالدار دے نو دا تم دا مخلوق نا پین برا کی کافی برا کی دا خپو لاسو امداد برا سرو کی گارے برا تدا کی چپلانی دے لزم سبا ٹکسی کوم نو دا آغتا بویم چلکا تیر لفک زوا چوما جنیتر برا کی دیمیاش گولا تیر لفک گیسو پک تیر منگا چو نو دا اسباب و سرا تعاون کول مرست کول او تم دا غن کول دا جائز دی یو تم دا بغیر دا اسباب و سبب نشتا او تم دیکے مالا با یو گاڑی را کی فلانے زیارت فلانے فیر نلتا یو حانو ما ته یو کوڅه وېدا پیژنې مینا وېدلا فلانی زیارت کې یو گاډه ملاو شو هغه له یو گاډه اور کړي مې گاډه خلاص اور کړي څنګه گاډه اور کړي وینه نا هغه د فلانی زیارت کې گاډه ملاو شو وېدا د نمبرو په دربار ناشته زیارت باندې سو پنجابیان راغلي دي هغه ځکه هم ظالمان ټول د شرک بوجي دي ګره پیسا مو سر دیر دا نو چرتا اللہ بو سر احسان کرو چرتا بیر دعا قبول شویو بچے بولا ملاو شویو دیر وقت پس بچے شویو نو آگا چرتا سلول لک روپی را اولویو پا در باری خودوی سینا دا مانا بچے را کرے آدھا پنم نظر او نمبر دا آگو آگا را دارک بدا بچو کے گارے واس ویدا مانا چارا کرے دانو ویدا خوا پنجابی پیسے را اولویو مارا واس دیکھ دا بابا سو دیکھ دا بابا سو نیکی دا زیادت او دا دا دن دا مخلوق اقاید دی و تا اقفل اولی دا چراغ دا فلانی زینا پیسے کی خو دی اگا پیسے ما واغذ دی مارکت تلالم ما پیکار واغذ نو دی که مال اگا سر اکلا دا اولا چاور کو دا اللہ ور کرے دی خوف و ذریعہ دا چا دا اگا پنجابی پیسے روڑی او کی خو دی نو یو دا ستا مالا چا مالا مال را کئی یو دا ستا مالا چا مالا بچے را کئی علیکہ تارا بچے سنگا در کئی تا مالا بچو تکے دا بچی دا ارکاولو سو سو بدی دعا یو بچے چا ملاویگی نو اسباب دا خد واری خدا و خاون بیگنا بچے ملاو شی او دویم بچے ملاویگی بغیر دا اسبابو نو بغیر د اسبابو بچه سو کرده تا چوه ما لفلانی زیارت افلانی بچه را کرده نو دار اتو با لوگون دی سو چکا آقا کم سبب استعمال کرده چه مال بچه را کرده که بغیر د اسبابو وی نو دا دا چا کرده اللہ نو دا خطا خدای توب دا غو مانا چه بغیر د اسبابو بچه او رکی او که پاسبابی او رکی نو فلانی زیارت او ولی کم سبب استعمال کچه تالے بچے در که یارا سبب خستاد آس کرے داغل آس کرو لگو که سبب لگو مشرک دور اکل نشتا اکل والے شوی ریخا خلق پدی فخر که فلانی زیارت مالا بچے در که وم مشرک لگو سوچو کلا خبر ری غلط را در بے حیائی دا سوچ پکار ری نو چه سوچ دو که نو در حیاء را که در بے حیاء خبر را یو خود قرآن نا خلاف دے اللہوی یحبو لمن یشاؤ اناسا و یحبو لمن یشاؤ ذکورا بچے زور کو ما دے وینا مال فلانی دا کا بی وی پس دے کنو سنگے در کا کب غیر دا اسباب وی نو دا خطا دو خدا صوب صفت غلور کا بغیر دا اسباب سو کر کئی بچے اللہ او کب سبب وی نو کم سبب اگر استعمال کوا چه تالے بچے در کا بچے من صفا خبر رکو وی گو دا شر خبر رکی وی دا شر خبر خود دکے کتا دا خبر نکو لے من بدا خبر سرکو لے تو یہ مارا بچے ما پہ اخپل ویلی دی اخپلا وی دی زیارت فلانی ہاں تا یو کسو اگلے اگلے بچے ورکنو میں یار دے تلے ورکا کیاو ہاں ملاو شو انو بچے ملا کنو پا کم سر بھائی دادا شریانو ما شر خبر خود تک ما هو زاحت ده خبر یو که چته بچه اور کین په کوم سبب اور کین نو دا د خلکو عقاید دي تمته کئ د بچو تمته کئ د گاړو د چانه کئ د مخلوق نا حلال کی الله وی للہ خزائن السماوات والارض ما سرا خزانی براو کتا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله بہرحال بغیر د اسباب و تما د مخلوق نکول دا عبادت او عبادت د بل چا په نوم باندې سره کفر دے او دا الله نه تما بالکل کو بغیر د اسباب دریم قسم دے مینا مینم دو قسم دا یو مینا په اسبابو کې دا او بل مینا بغیر د اسبابو دا بغیر د اسباب و مینا چا سره پکار دا الله سره سبب نشته و مینا او سره کو خالق میرے رب میرے او یو په اسباب سره مینا پلار سره مینا استاد سره مینا شاگرد سره مینا مور سره مینا بچی سره مینا خد سره مینا د اسباب دي کنه نو پا اسبابو کی مین ساتل دا مخلوق نا بالکل جائز دی مخلوق سره مین پا اسبابو جائز دا او بغیر دا اسبابو مین کوم نو دا غا مین بیا دو خدای توب دا نو دا عبادت سو اقسام شو درے یرا تمام مین بغیر دا اسبابو دا اللہ نا او دا دره والا پا اسباب و سرا دا مخلوق نهم سری جائز دی دا دره والا تاسو گوری سورت بنی اسرائیل پینزل لسم سپارو گوری آل تدا جمع شویری پیو آیت کے او پنزو سمایات دو سورتی بنی اسرائیل پینزل لسم سپارا ستاو نمبر آیات دادرے والا اقسام ازاد عبادتی پیو آیات کی جمع کری اولائک اللذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلتا ایوہم اقربو وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ یو یلٹھئی اللہ تا وسیلہ نزدیکتا ایوہم اقرب چھ کم یو دی نزدیر اللہ تا پا محبت کے نیو محبت رائے وسیلہ محبت وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ او تَمَلَرِدَ اللہ دا میرے باندیا تَمَا دوا وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ او یریگی او پنزو سمایات پنجو حفت ہاں وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ او یریگی دا عذابنو دا اللہ نام وَيَخَافُونَ خَوْفَ يَرْجُونَ تَمَا او وسیلہ اگا مینا محبت تو دادرے والے پیو آیات کی جمع کری او دا عبادت اجزائی پورا کری دی نو وہی عبادت ددریو سی زون نہ جوڑ لے دیو جنا آغا حدیث منگ بیان کرے ہو چھٹول اسمانی کتابنو علوم پا سلور کیو دا سلور علوم پا قرآن کیو او دا قرآن کریم علوم پا حوامیم سبعو کیو او دا حوامیم سبعو اغا بیا فاتحے کے او دا فاتحے اغا علوم فیاکا نعبدو ویاکا نستعین کیو دادا سے جملہ رخا ایاکا نعبدو تا سب دادے زور سکور انشاءاللہ ایاکا نعبدو چھ دادے سنگا طاقت تے اللہ دے نعبدو لسول طاقت ورکڑے قرآن کے دارنگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لکل شین لباب نا اریو چیز پارا یو مغل دے لب دے ولباب القرآن حوامیم او لب دو قرآن کریم مغل دو قرآن کریم حوامیم دی او خلاصل حوامیم ففدع اللہ مخلصین کے را او دا فضل اللہ مخلصین خلاصا فیاکا نعبدو ایاکا نستعین کدا عبداللہ ابن عباسوی لکل شئن لبابن ولباب القرآن حوامیم تا آج یو چیز پارے یو اصل چیز ہوئی مغز ہوئی مغز قرآن کریم سشرے حوامیم او دا حوامیم و مغز اغا فضل اللہ مخلصین کے او دا فضل اللہ مخلصین خلاصا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کے اگورا دا مخلوق مقصد دنیا تا کہ انسانانو کہ جناتو دا غی مقصد دنیا تا دا سر پارا شویو دا دے عبادت دا پارا شویو زاریات اگورا اتاسو شپت پنزو سمایات دا سور زاریات سورا مخلوق چا اللہ دنیا تا دالے گلے دے نو داغی مقصد عبادتو اویشتم سپارا آیات نمبر 57 او پنزوس نا چپن پنجو شش وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ندی پیدا کری جنات و انسانان مگر پارا دخل عبادت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندی پیدا کری انسانان او جنات مگر دفارا دا عبادت میں پیدا کری او سور انسانان او جنات چی دنیا تراغلی او نداغی مقصد و عبادت سور انبیاء چالا را لگلی او داغی مقصد و عبادت سورة الانبیاء واللسل سپارا پنزوشتم آیاتو گوری انبیاء اولسم سپارا حفدہ آیت نمبر 25 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. سوره انبیاء چې ما را لګلو نو دا غي مقصد دنیا کې داو چې مخلوق ته وایي چې زما عبادت وکي انه لا اله الا انا فاعبدون عبادت. انبیاء لا عبادت را لګلو مخلوق عبادت نه پیدا کړو. دارنگی سورت نحل شپق دیر شمایاتو گوری زرد راروی آیاتو نا ننگوڑی تائیدہ دیر دی زرد راروی گینی زبا بیا صرف نمبر خیمنو. لقد باسنا سورت نحل سوال لسم سپارا آیات نمبر 36 شپق دیر. لقد باسنا ولقد باسنا فی کل امت رسولا ان عبد اللہ پتاقی لگلے ما پاری امت کے او پیغمبر پدے ان عبد اللہ چے عبادت گدا اللہ. ما ہر پیغمبر پدے لگلے او ان عبد اللہ چے والے امنی عبادت گدا اللہ وجتنی بتاوت. دارنگی پنزیشتم سپارا سورة زخرف تول انبیاؤنا نقل دے عبادت گئے پنزیشتم سپارا 25 پارا سورة زخرف او 45 نمبر آیت 45 وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اُغُرَ يُعْبَدُونَ رَا ہے. مقصد دا تمامی انبیاء سو عبادتو الله مخلوق عبادت لپاره پیدا کړو او عبادت معنا یواله عاجزی انقیاد بلل. او فضیل انبیاء علیه السلام تقاریر ذکر کوي زال زال سوره اعراف وګورئ تاسو دا په اتفاقی من د انبیاء او مقصد ذکر کا زال زال چار یو پیغمبر راغله دي نو د عبادت आवाज کړي دي مخلوق ته. سورة اعراف اتم سپارا یوکم شپیتم آیاتو گورے لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم عبد اللہ ایاک نعبدو نعبد اللہ ایاک نعبدو مختصر اجمالو وشکر تفصیل پا عبادت بانے کئی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ما نوح عليه السلام قل قوم تلقوا نوح عليه السلام اي زما قوم اعبدوا الله دانو اي زما قوم ساريو سروي اي زما قوم نوكرياني اوكي اي زما قوم لولي باپارياني تجارتو نوكي اے زما قوما حاچرتا ننا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دو دنیا سیزونا اسم سڑے پخپلا زندگی کی چکم کارو تخخ کاری گی نواغا کئی اللہ انبیاء دو دنیا دا پارا نور آلی گلی سر پار آلی گلو درشت او دا ہدایت دو خودلو دو پارا چی دو دن کار کے نو پا آغا طریقہ بے کے چکم نقلوی د دنیا کا چکے نو پا کما طریقے چکے ریکی ثواب نشتا بچے کما طریقہ تا تا حلال ہوئی اگا کوا حلال کسب ہوئی او د دن کار با آگا کے پاگا طریقہ لکا پہن منگویجو کم کیف این مقدار وخ مقرر اول او آغیل شکل و صورت ورکول نو چا دا طرف نا شاری دا طرف نا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ورپسی 15 پہ تمایات ہو گورے ویلا آدن خاہم ہودا قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ما دیان اتا ہود علیہ السلام لے گلے اناغم ویلو یا قوم عبد اللہ گورا انبیاء ہر یو پیغمبر چرا گلے نواغ آوازے کرے اختلافی نرے کرے یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره اے زما قوم عبادت کوي د الله ورپسې بل پیغمبر وګورئ آیات نمبر دریو یا صالح علیہ السلام وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اِذْ مَا قَوْمَ عِبَادَتُ كَيْدَ اللَّهِ اُعْبُدُوا اللَّهَ ورپسی بل پیغمبر گورے آیات نمبر پنزاتیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وګوره هر یو پیغمبر چې دا غلې دې نو عبادت اواز یې کړې سورته هود وګوره دا تقاریر هود کې بیا راځي دا هر پیغمبر نبی نقل راځي سور هود الله تعبدو الا الله دوی مایا سورته هود الله تعبدو الا الله چا عبادت بن کوي چا بيد الله نا ايا كن عبدو خاص بستا عبادت کو الله تعبدو الا الله عبادت بن کوي چا بيد الله نا ورا مدد سے بنوائے بلچا تا بيد الله نا هر پیغمبر راغله او دې आवाज کړي پنځو وشتم شپږشتم آیا دوهود ګوره وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِي إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ الله تعبدوا إلا الله چې عبادت باندې کوي دي چا بيد الله نه ورپسې بیا وګورئ آیات نمبر 50 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ورپسې یو شپته آیات بیا وګورئ هود وایلا سمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ورپسې بیا دورو کورسو بل وګورئ سلوات یا نمبر آیات 84 وایلا مدین اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا د نوح علیہ السلام تقریر سورۃ المؤمنون غوري اسم ذکر کړي اورا غلې ونه راغلې او سن اورا غتن نه کوي د دې سره راو او ورته بہته ابن سره به جوړې کړه تا سورۃ المؤمنون غوري تاسو 23 نمبر آیت دروشتم اتلسم سپارا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِي فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ہر پیغمبر راغلے دے او دا عبادت آوازے کلے دے ما اوتا دا عبادت توحید کلے آوازو گئے گلو نوح علیہ السلام یو جے کے ندے ہر جے کے پہر صورت کے آواز هر پیغمبر راځي چغوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله اذما قوم اعبدوا الله سور مئني په خپل قومونو باندې اعبدوا الله ما تاسنګ ارو پرواز خپل قوم نساتو قومم دانوې چمنګه خوم سوکو کنا ها چمنګ د الله کتاب زکو د الله دین زکو د تمامی د یو ځای بل ځای نه خلق راځي علم حاصله ما د علم څه قدر وکړه ها ما د علم او زما اولاد علم څه قدر وکړه نه وکینه قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دو دیر شمایات بیا وګورئ اور پسې دلته کې خطاب عام کو هر پیغمبر ته اشاره ده اگر چې باج مفسرین خاص کوي په باج پیغمبر پورې دو دیر شمایات وګوره فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما لګلو پدې کې او پیغمبر دا غي د جنس نه پیغمبر ویلو ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره چې عبادت کوي د الله چې نشته ده تاسو ته پارا بل حاجت پر کوم کې به د الله نه کا حاجت پر کوم الله وې زېما پیغمبر حاجت پر کول والا نه ده دا تقریر د نوح علی السلام سوره نوح کې ذکر کوي یو کم د شمه سپارا سوره نوح یو کم د شم آیات نمبر 3 قال يا قوم اني لكم نذير مبين وسنگ شور دے قران کی چغی دی ہر یو پیغمبر خپل قوم مخ ته ولاله او چغی والی دی شور ہاں خپل आवाज کله ره نن کو تا आवाज ک نو आवाज زیزان کله خبره دا سری دا خلق لکتب نو وچ رت قران بیانیږي ہاں آغاز ما کیا کفار چې نبی علیہ السلام او چغی والی پیدا ناغستان و اللہ سوی ذهب اللہ بنورهم و ترکهم فی ظلمات اللہ یبصرون قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ و اتقوا و اطیعون عبادتو کئی دا اللہ و دا اللہ نا او یرے گئی دانوی چو اتقونی زمانہ او یرے گئی یرہ زمانہ نشتہ یرہ دا چانا پکار رہا واتقوهو و یریگئی تاسو دا اللہ نا و اطیعونی تابداری زماو کئی یرد اللہ ناو کئی نو گرو دوی چه پیغمبر نیر نشتا نو دا مخلوق نیرشتا دانوی چه فتقونی زمان او یریگئی و اطیعونی او زمان تابداری او کئی نا واتقو یرد اللہ نا تابداری زمان زکا زا اللہ پتا بداری را لے گلے ما دارنگی ہر یو پیغمبر را گلے رے لیکن سورتی عنکبوت گورے ابراہیم علیہ السلام و سلام میدان کے ولار لے آواز کئے ابراہیم علیہ السلام عجیبہ چگا دا قرآن ذکر کرے دا شلم سپارا سورة عنکبوت آیات نمبر 16 16 پارسم وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ نوح علیہ السلام اموئی اذا اللہ نو یرے گئی نو ابراہیم علیہ السلام اموئی وَاتَّقُوهُ دا اللہ نو یرے گئی زمانہ میں یرے گئی ما کسا نشتا زم مخلوق لا د زری بری نقصان نشمور کولې نقصان سو ورګي الله وګور د دې قران په یو یو آیت کې چې تاسو سوچ راځي واقعي به پخېږي دینن دربار نه یرا مخلوق نه یرا پن نه یرا زیارت نه یرا ولی نه یرا ګټه نه یرا چنی نه یرا وبو نه یرا یرا کنه دا خو د فلانی زه ګټه دنو یریږي دا د مخلوق حالت ته و ابراهيم آیا کچو ابراهيم عليه السلام وی وی خپل قوم ته او عبد الله عبادت کوي دا الله واتقو او يريږي دا الله نا دا الله نا او يريږي ورپسې آیات ولسم ګوره انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا تاسو عبادت کوي بيد الله نا تاسو را مدد شوائے بیدا لانا اوسانن درگاہنو تا اوسان جمع دا وسن دربار تا ہوئی و تاسو درگاہنو بان سرئے و تخلقونا افکا و جوڑوئے تاسو در اخفا اللہ لیکن مذکر و تخلقونا افکا و جوڑوئے تاسو در اخفا اللہ گورا سوک چھتا دربار عبادت کئی نو دے پالا سے جوڑے در اخ جوڑے ان الذين تعبدون من دون الله سنگ دے عبادت واسطے ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا بشکا کسان چې تاسو ته را مدد شوای پیدا الله نا لا يملكون لكم رزقا واکی نرسی تاسو ته پارا د ذره د ذره بری رزق نشی درکوله نو گاڑے هو ډیر غشې الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق رزق چانو لټوا غاړه چانو لټوا فابتغوا عند الله الرزق بچی دالانا ولټوا زکار رزقنا د بچو خزانه د بچو دا غسر دی رزقونو خزانه دا غسر دی وعبدوه عبادتو کئ تاسو دا غو اولټوي د رزقونو خزانه دا غسر غاری اور کئ خزانه اور کئ نو قران نه من قران منی واشکرو له او شکریا دا کئ هم دی والله شکریا دا کئ دا الله فابتغوا اولټوي الله لرا دا تقریر سورته مریم وګوره د ابراهیم علی السلام التم د خسته طریقې باندې پلارته وي پارا سمه چې پارا سورۃ مریم آیات نمبر 42 21 نمبر آیات ده 42 نو ټول لحاظ کو خیر ده کالجان دي سکولیان دي باج په تو پوره دا غنی دي کنه وذکر فی الکتاب ابراهیم یاد کا قران کې قران کې یاد کا قران یاد کا دی وینا نور کتابونه یادم خو قران نامه الہ دی قران ته نزی ناراضم الله وی وذکر یاد کا په قران کې د چا حالت یاد کا د چا واقعیا یاد کا ابراهیم د ابراهیم علی السلام ولی یاد کا قصه انه کانا صدیق النبیا بشک ابراهیم علی السلام رشتنی پیغمبرو رشتنی زګو چه ویلیو رشتیا پلار تا از قال لأبیه یا که چه ویلیو پل پلار تا سیو تا ویلیو یا آبت لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغنی عنک شیا ایز ما پلارا نانو ایز ما بابا جی لما تعبدو ولی عبادت کے ولی را مدد شوی ولی نظر یاس پیش کے ما دا حغا مددگار لا يسمعو چن اوری لا يسمعو ناوری ولا یبصرو نوینی ولا یغنی انکشیا او نشی لرکو لیستانا دا ذر بر یوشے اس لو یا مسئلہ پدی کرا چه اوری ہوئی کنوئی اوری نو چې اوری نو را رسیږي نو چې را رسیږي نو پیدا او نقصان رسی ابراهیم علی السلام لمبه رد خبره کوي خپل پلاطا چې د سن اورینا نو چې اورینا نو وینینا نو چې اور یو وینینا نو نقصان نشو ورکول دی بسوي خبر سره ودریږي الکه داسه را تاویږي په بل غاره باندې مور سره راځي خبر ته پلا سره راځي نو دا لرا څه سټ را ګرځي بیا نو سټي مات شي قبر کې هغه سټ خو مات شوی نو بیا به څه کې دا د کوسلی او دا کسی می سي جوړي کړی کنه بیا و او مولای سه وو ته خبره کوي و قران نه مولا سه خبرو هغه سپین پټ کې سپینه پاغوندا او د جمعه امامو بس نور سره غریب خبر نه کاغذ آئی ویلی زدا خبر اکوما دا خبر از ما دا قرآن سر برابر و که مخالف و ابراهیم علیہ السلام پلار تاوی چه اوری نا وینی نا فیدا نیشی لرکاو لی او دا وینا چه دا سه قبری کنا دا سه را تاویگی دا سه پده بلا غارا بانی دا پده مخ غارا ولی که دا سه را تاویگی پشا بیا دا سه سر تا پس دا گرده پده قبر که اگر پوشی چه سوک را گه زوی می را گه عجیبا وینی نمالا آوری نا او بیاوی چه داری نو بیاور توا زم اروخ رازم او فلانی فلانیم را تویلو تا باریم سلام را لے گلے دے راغال ته بیا تاسو سلام واپس کیو دا کسی مسی جوړی کړی قران سوره صفا الفاظ دې کې وای او د ابراهیم علی السلام پلار ته وای پلار ته خپل پلار خوږی ښا یا هغه پلار ته وای قوم ته وای او موږ نن دې خلکو ته وایو چې ګوره اورینا چې قبرونو کې پراتی رو را اورینا او یواز دلته نو سوره فاتل دیال لسم آیات سوال لسم کے صاف اللہ وی ان تدعوهم کتاسو تا آواز کوئی بس شرح بیا لا یسمعو دعاکم ناوری ستاسو چغا ناوری ستاسو آواز نوچے آوری نا نوینی نا نوچی وینی نا نورا مدد کی گی نا خبر ختم شو نزیو لسلا فدینی تولا مزا چه دا مالک دفے دے دو نقصان دے فدینی تولا لارشا چه یو نیک بندو دعاو لغالما چه اللہ پیدا مقام گلی گلزار گیو زان تا مرد مخیطا کم فدی زب یا ار وقضا خو فدینی با نزی قبر تا دربار تا جارت تا چه دے زما حاجتو نصر کئی پدی نیت بنځي چې دې اوري پدی نیت بنځي چې دې را رسیږي پدی نیت بنځي چې دې ګزنه او پال جو دا نه کوي پدی نیت بنځي رونا او کپدی لارې نو دا تا دا غ عبادت وکاو او عبادت د بل چا په نوم باندې کول سری تاسو شروع دا خبره یا ابته لمتابدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یو سره قران وی کنه چر باغ شرک نه کیو خلق قران نه دل شوی دی نو قران ته خالق نزدین راضی یا بتی زما پلارا لمتا بدو ول عبادت کے لای مدرکاران لا اسمو چن اوری ولا یبصرون بینی ولا یغنی عن کشیا او نشیدر کول استانا د زری بر یوشه سورته شعراء دریو یا نمبر آیات کی بیا راځي شعراء وګوره د ابراهیم علی السلام تقریر دریو یا آیا شروع کوم آیا نا نلسمه سپارا سوره شعراء یو شعراء دا یو شعراء دا شعراء نلسمه سپارا وتلو علیہم اولولا پد خلقو اول تسوی یاد کا پخپلا التوی چ یاد دکړه واقعا نو سه پخل کو اول ولا وصلوا علیہم دی نبللې نام سره مولولا پخل کو وصلوا علیہم نبا ابراہیم اولولا پر خلکو واقعا د ابراہیم علی السلام ابراہیم علی السلام واقعا سوا اذ قال لابی وقومی ما تعبدون ذکر چوی خپل پلار او قوم ته د صحیح عبادت کوي تاسو د څه आवाजونه کوي تاسو چاته قالو نو وی قوم د ابراهیم علی السلام نابود اسنامن بلومن درگاهونه نو هغه د بوتانو عبادت خو نه کاو الملل و نهل کی شارستانی ذکر کړی دی چاغی با د یو نیک بندا هغه شکل جوړ کا ها بوت جوړ تا وای دا هغه نیک بندا جوسب جوړ کلا شکل به جوړ کا وې دی جوسی او د شکل دا دا هغه نیک بندا هغه روح حاضریږي نو من د تا وایو په بوت اعتماد نو وې په دې بوت کې او په دې مجسمه په دې شکل کې د چا روح راځي دا هغه نیک بندا منګ هغه ته وایو او هغه بیا زمنګ سوال پیش کوي چاته الله دا لکه مخ کی اصول کی ما د امام رازی حواله خو دی جواب دا غي دا عقیده نه وا چې انه خشب او حجر چې دا غي عقیده پکانو پګټو پونو په جسور دا هغه وی انها تماثيل الكواكب او تماثیل الانبیاء او صالحین دا د انبیاء علیہ السلام شکلونه به جوړ کړه لکه د عزیر علیہ السلام شکل جوړ کړو مجسمه د عزیر علیہ السلام د عیسی علیہ السلام مجسمه جوړ کړو او دې ته دا غي روحونه راځي نو د ابراهیم علی السلام پلار مجسمه به خلق جوړ کړی او بیا په هغه د لاس راخته اڅنه چې ابراهیم علی السلام پلار بوتار نو جوړول او لوی سره د دنیا په حیثیت باندې د ټول دنیا یې ها د ټول دنیا او مې ستکس باغ ته راځه چې قوم با بوتان تیار کړل مجسمه به جوړ کړی د هغه نیکانو خلقو په شکلونو پشان بانے وی دیتا دا فلانی روح راجی دیتا دا فلانی روح راجی او دیتا دا فلانی راجی لکه اوسم یو سره یو قبر تجی یو دربار تجی نو دا غد آقیده را پا خارو یقیده نی چه پا دی خارو می یقیده را دا غد آقیده را چه پا دی قبر کی او پا دی خارو کی فلانی دفن شوی ری نو آقا روح دیتا راجی دا غد ویم او آقا بیاچا تا ہوئی اللہ تا ہوئی پا دی یقیده ابراهيم عليه الصلاه والسلام قوم سويب نعبدوا اصناما فنزل لاكفين ابراهيم عليه السلام وتوي قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون بل دعوا تنوي چ منزنا او خيراتنا گوي پاک دي اور اصلاح لگیا دے ابراهيم عليه السلام او يل يسمعونكم اذ تدعون آیا اوری دی ستاسو آواز چه کلو تا آواز کوئی دی ستاسو آواز اوری ستو تا کل آواز کے او ینفعونکم او ینفعونکم یا فید درکی دی ستاسو تا او یزرون یا نقصان لرکو لیش دی ستاسو نا ابراهیم علیہ السلام د خپل قوم په خیر خواسنګ لګیا دی دا نوې چې ما ته په پلار بدوي ما ته په خپل قوم بدوي زما پلار به زما نه خفشي زما قوم به زما نه خفشي دا مسله خفګان ده نو دا مسله د جګړې ده نو ابراهیم علیہ السلام خو جنگ نه جوړي شر دفا کوي شرک ختمي اصلاح خلکو کې راولي او چې شرک دفا کوي اصلاح راولي نو خامخا مصائب مخه تراځي ابراهیم علیہ السلام چې تاسو کله د ایتواز کوي نو دی اوري یا تاسو نه फायदा لري کولی شي یا تاسو نه फायदा رسولی شي یا تکلیف لري کولی شي دې ځواني امام الوسری کړی دی روح المانی هغه وی لا يسمعون لا يذرون ولا ينفعون او زمنګ دا کیدلا چې دی اوري نو زمنګ دا کیدا چدی نقصان زمنګ نه نشي لره کوله زمنګ دا کیدا چدی फायदा مونږ ته نشي دار سهوله خلو ظالمانو بیا او تواس سره کوي هغه وی لا ينفعون ولا يذرون ولا يسمعون او رم زمنګ نه ها نقصانم نشي لره کوله فیدم نشي دار سهوله خان بیا او تواس سره کوي قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون زمن مشران بدا کار کاو زګه کو زمن پلارو نک بدا څه کول نو من زګه دا څه کو بس زمن چپلارو نک څه کړیا وبکو ګنې फायदा نقصان نشي راوړل اوس مورته وای وایا راته چې وتا مدد شوه फायदा نقصان نه سي نا फायदा نقصان الله راځي هله کله به او تدا مدد چې سره درګه ته بیا ولې زش زیارت لا کنه دا هو دا مخ دا په غوړې خلک نه پوهیږي دا خلک ولا شي دي ما ته وی دا باز خلک دا خلک به جنې شي نه ګولې دا خلک ولا شي دک دک غاډي روان دي ولې بندا غي خواري غاري کړی زه جواب ورای او دا په غوړې خلک 14 نو دا نه پوهیږي اق حالت ته شکل بدل لے سوال او جواب هغه به خوش شکل بدل لے بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون زما پلارو نکبا دا کار کاو نو منګه زکه او سمو اوس بس پلارو نک سو ګله کا د پلارو د نک دین راتین کې ګوره خطا نشه تکړه شواد نک او د پلار دین راتین کا ستا پلارو واج په قبر ولالو ستا نک نو هغه بسوي گنجشن شی ند بر قبر مردا بدا ند ما دنر نو بچے ماغا سے وئی او جی پا قبر بانی چن چن کینی نو آغا ملے پیجنی چرا بانی چن چن ناستا یارا بانی چن چن ناستا گورا کنا نمنی کتابونا. ها وعده کتاب د چا دی دا راته وایه تا ته پته شته کنا سره ګوټه لګولې را دا هو نظام الدین د دربار منجور دا کتاب لیکلی دی او منجور لیکلی دی زه منجور نه ونم د کتاب به سو مر زه منجور نه منم نو منجور کتاب کیو لیکل منجور هو بده کني کی چراغه پاره هو وټک ملاوی آغا کتاب جوړی گل کن جشن شي ند بر قبر مردا بدا ند ما دن پویږي کنه چنچنا یا چنچن چ په قبر باندې کینی نو ملې پی جنی چ را باندې چنچن نا سه یا چنچن ظالما وز ابراهيم عليه السلام قوم مشرکان او خداغي دا عقیده و چ ملې نا وي کافرو بد عقیده او خداغي دا عقیده و چ اورینا اور روح المانی دی کلی آغی وی لا يسمعون ولا ينفعون ولا يزرون پوئی گنا فیدا و نقصان نشی دا دی زمانے اللہ سید داویدار دا جنت تے قدار ہاں او برز کتوے دا دنیا سبرگ دے خوام دے رے دا جنت تے قدار دے مرد را رسی گی آوری پوئی گیم وینیم یہ راجبہ وی وینی هما اوری هما را رسیگی هما نو سور خبر اگران اکلاخا ابراهیم علیہ السلام قوم اغا تباشیو پا شرک بانی اغاوی اوری نو را رسیگی نو دی زمانی تا پوسکا ویسنگ اوری خود اوری ایل کل پوییگم چه چنچن پیجن نو پوییگی نا دا حالت تے دا زمان دی زمانی خبس المانان دی اخم از گزاران دی او خط احجت گزاران دی او کسو ہوتا ہے انکا احل قبلی والا خودی موز کئی کنا ہاں دیتا بد موا ابراہیم علیہ السلام پا زمانے کی در خلق چون ولدا عبادت والا نو دیخم عبادت کاو دیخم پا یو دین باندیو فاغت طریقے نو سیش پکم طریقہ ابراہیم علیہ السلام تا بیان کئے اغت طریقے او تا سی نو چا پکم طریقہ غی عبادت کاو دے اغه وی نه پویږي او دې زمانه وی نه اوري را رسیږي او چې ملي لا راځي نو په دې خطر په طرا تاو چې صد په صداونه ګرځي دا د دې عقاید دي او کو سوي وای دا ما پر دې نه نور څه نه ور ځل خبره کوي و الله تعالی نور څه نه دې بغیر د شرک نه د شرک او د بدعات نه او د کیسو نه وی تعالی بل خبره درځينه الحمدلله دارنګي حزه په قران د دې بیان کوي حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تقریر سورۃ الانبیاء اوپر اعظم ذکر کی 67 نمبر آیات کے ولسم سپارہ شپکش پیتا شست و شش جیل کی غرزولے ابراہیم علیہ وہ صبری کی نا جیل کے واچاو نو چې په ګور کال یې جیل کې تیر کړ د جیل نه را بهر کړي دې شو اوس به سم شوي طبقات الکبرى د ابن سعد لیکلي دي او کال یې جیل کې ابراهیم علیه السلام پلار شول او قوم جیل کې با چې دا مو اج ما ته د ګلونو حالونه اچي ځکه ته د توحید مسله بیانې او تعالی به خلک د ګلونو حال اچي ابراهیم علیه السلام جیل کې غرزي او ما او تا ته د ګلونو حالونه غرزي خو څه چلسته ما او تا کې کنه چې و کالې جیل کې واچا نو را بارې کو نو وې کې دی شو اوس به د خشوي یری دلې وې فورن په میدان اوتره د چغې اقلاب ابراهيم عليه السلام قالا فتعبدونا من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم آیا عبادت کوي تاسو به د الله نه افا تعبدون الله ها افتعبدون من دون الله اياک نعبدون ذی خبرها عبادت کی روانه خبره بل خوانو قال افتعبدون من دون الله آیا بلی تاسو بيد الله نا هغه مدرګارا لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اوفلکم ولما تعبدون من دون الله وعلى كدي تاسرا تاسو د صاحب عبادت کوي به د الله نه وظالمانو تاسو عبادت د څه کوي سوره الصافات اتو شپک اتیا نمبر آیاتو گوری صحافات دروشتہ میں سپارا ابراہیم علیہ السلام تقریر اصم ذکر کئے دروشتہ میں سپارا آیات نمبر پنزا اتیا اذ قال لابی و قومی ماذا تعبدون کلا چوی ابراہیم علیہ السلام فل پلارو فل قومتا دس عبادت کوی تاسو ماذا تعبدون دس عبادت کوی تاسو وستاسو عبادت دسر مرو ماذا تعبدون افکن آیاد دروغو آلہتن مددگاران بیدان لانا تریدون تاسو غالی تاخد دروغو مددگاران تاسو نوری فما ظنکم برب العالمین ستاسو گمان پر رب دسر بیا چاغم دو زموارو گردول نو پر ربم بیا دست زمواری دا لیکن ننم خلق و اختیارات تقسیم کری دی چالے دا دانو تکداری ورکلی دا چا دانی و گزن خکئے چالے دا پالج ورکلی چالے دا بادو ورکلی چالے دا بچو ورکلی چالے دا خلو ٹیکا ورکلی چالے دا خزانو ٹیکا ورکلی دا چالے دسترگو ٹیکی ورکلی دی نو اللہ معطل لے اللہ عزو باللہ مزاقا آسن آستے اختیارات تقسیم دی ابراہیم علیہ السلام چتا سو نمبر چاہتا آواز کوئی نو فما ظنکم بے رب العالمین ستاسو پا اللہ نسو گمان دے بیا فما ظنکم بے رب العالمین نسرے گمان ستاسو پر عبد مخلوقات سورة زخرف پنزشتما سپارا اگو رہتا سو عدد ابراہیم علیہ السلام تقریر بیازے کر گئے پنزشتما آیت پنزشتما سپارا زخرف وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ پنزشتما سپارا پنزشتما نمبر آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ یا کچو ابراہیم علیہ السلام پر بلارو قوم تا بے شک زو بے زار ایما جد ایما نا حق ای مددگارانو نا تعبدون چتا سو ترا مدد شوائے چتا سوی پوچھا پاک کوئے تاسو داغی پنن بانے نظر و نیازور کوئے زد جد ایما اگورا جد ایما کے برا ام ما نا اتحاد و اتفاق و کا دا مشرک و دا مبتدی سرا هم پکار دے مسلو کی چی بھائی دی وقت کی اتفاق و اتحاد پکار دے خوپ و شرک اتحاد نشتا پا بدعاتو کی اتحاد نشتا پا رسم و رواج کی اتحاد نشتا پوش دیو اینا اتحاد پکار دے اننی برا امیما تابدون زبیزار و جدائی ما داغنا جتا سوطر آمدت شوائے بیدا اللہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر اگوری تاسو سورت توہا اگوری توہا شپار سمس سپارا توہا دے ماتا محا موضی خواکی نو سلام سب کې کینه وخت ته ځو آشا ده کینه چودہ نمبر آیات تواش فارسمه سے بارا آیات نمبر 14 اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری بے شک از اللہ ما نشترے بل حاجت پورک ان کے بے زمانہ نو فعبدنی زما عبادت کوا فعبدنی زما عبادت کوا زما بندگیری کوا فعبدنی واقم الصلاۃ لذکری چه زما عبادت کے نبیا پابندی کوا امد منزو واقم الصلاۃ لذکری نو منبفید منوی واقم الصلاۃ لذکری دارنگی صورتی قصص کم راجی نور صورتن کم راجی دا انبیاء علیہ السلام دا تقاریر دا مشرکین جگرا دا انبیاء علیہ السلام سرا پا عبادت کیوا عبادت پا ماند یووالی سرا یووالی کیوا لیکن سورت آراف او یائی میا سکو رہی اتم سپارا آراف آخر داتے میں سپارے حود علیہ السلام چکل بیانو کو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو نقوم تصوی او یائی میاد نورشتی ہوئے برا ریونا وہاں سے روڑا کن او یائی میاد قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدو وی قوم آیا تو منگ تراغلے دیر پارا چھو منگ دیو اللہ عبادتو گو انا اجئتنا لنعبد اللہ آیا تو منگ تراغلے چھو منگا عبادتو گو وحدہو دیو اللہ منگ دیو اللہ عبادت خونکو ونظر ما کانا یابدو آباؤنا او پریدو منگ آغمدد گاران چرا بلل بز منگ مشرانو چې زما پلارو نیکو چاته بچغه والی منګه غفریدو را بدل باز منګه مشرانو دا رنګ دغه سورته هود او دوا شپته نمبر آیات وګورئ 62 هود دو شپته آیات وګورئ صالح علی السلام سموئے قالو یا صالح قد كنت فینا مرجوا اے صالح علیہ السلام تراغلے سویف منگا کے زید امید سمنگ تا تو امیدو نو کتب لار شے نو علم باو کی لمنگ تب خوگی خوگی مسئلے کے جماعت کے اور طول باو سمنگ در طول علاقین خلق را گنڈیو پتے پتے خبری براتا کے نو لارنو تائی لمنگ پر شرخ تکلو ہاں پلار خوشانا ہو جزوی مراجی کے خیر قد جماعت براگیر کی کے خیر یہ بس مزی بکو بیا نو ته چراله ولې موږ په شربانې اختکلو خلکو یو زوی خود شری شوی لري زوی خود باغی شوی لري که زوی خود هیڅ نه مانی نو ته له دې له علم له مالې غلې وی چې ته شر جوړې ته دې له علم له مالې غلې وی چې ته واکلی کې فساد جوړې ته دې له مالې غلې وی چې ته بیا هو بچې موږ له خلک سره را کوي کنه دا هو ګوره خامخا چې ته کار کسب هم نه کوي او دا چې مسالې کې او طالب بیا خلک سره کوي دا هو بیا کنه دا هو نشو کنه بس دا سے مسئلے کہو تو فلانی مولی صاحب تو گوڑا سننا خلق تو خوشحال رہے خلق پہ ارسل اولی کپڑے پیزارو نو مزیری او چھ دا خبر تکینو تالا خلق سر اولی بیا او مالم شر جوڑے کار گوڑے انو دا سے مکوا تا تا خوزمنگو می دلو او پلوان بم ہوئے رشتہ داران وی منگوی چھ دا زمنگا خورہ بدار چھ اگب عید موکی نو قرآن بزدگی نمنګ ته باندې ریخوګه فګه مسلې کې نو هغه راغې نو بس منګلې منګې په شرخ تکلو ځکه ما ماګان نو سوګو او خلکو یې شریری او فسادی دی دا ګوره صالح علی السلام سموئے قد كنت فینا مرجوا او صالح علی السلام وی ته په منګ کې زیدو امید زمنګ تاسو امیدونو قبل هاذا مخد دینا تاسو مې امیدي سچدار شي طالب روټي وی کیاول چپوش چیرا مسئلے ذکرے قرآن ذکرے او توحید بیانے نو فوراً بدن روٹے گئی کپڑے بدن آئے دی فاغی بدن نا نا نا نا یہ وقت مرائی میں خراب دا سب ہوئے کہ جمعی تقریر کو نبیہ بجے دا رس تو روٹے گئے خیر ہے مخ کے روٹے گئے بانیوں کو نبیہ طاقت اسے گئے دے شے سود دل غیولی واہو الحمدوے بیا بشوا انشاءاللہ دا چاہتا غربری و جز دور کا بیا بشی که خیری تا با در درس نا پاتی کئی تا با در مسئلی در توی هم دو قسم سیزونو توفیری یو توفه دا سی دا چه تا پی در حق نمنا کئی یو توفه دا سی دا چه تا پی سر کتا کئی یو توفه و حدیه دا سی دا چه تا با خلقو که شرمنده کئی نو آغا بلکل چه وانه ده لکه سلیمان علیه السلام دا چه توفه را آغده و دا بلقیز دا طرف نا دام قرآن ذکر کئی تو سنگے ہو تو واپس کرے وے واپس کرتو تا سر سری مالا چا اللہ سر اکڑیا غریر دی او بلا توفا اغدا سوا چھے اغدا دمینی دا محبت اظہاری ملگر دے دے شاگر دے دے عجز دے نو آغا کنی گو کری دی آغا حدیتن توفتن شید رکی نو آغا والا بیا آغا مواپس کوا نو کلا کلا بتالا دا غی مقصد آغا خوراکی او پیزار او کپلو کی نی دا غی مقصد دای چه دے آغا خبر چه ما کی کم سود دے چه دا سود مسئلہ بیان نکی ما کی کم نظر و نیاز غیر اللہ پروت تے وزو ما نختی ادم و پا درگا بانکی نما نو چه دا غی ردو نکی ځکه چې دا شی ورکوم دی به بیا غلی ما ته به وګورو چې نه دو خو ما سره احسان کړی او چې تا ته دا واغستې دی نو ته بیا هغه ته صحیح ویلی شي بیا چرې صحیح نه شي ویلی ښه بیا به ویل داسې ګزارې به ټول خو خو خده کو چونکه ګزارې په کار دی ګزارې زمن یو ملګری و ګزارې استاد مې ویلی مردان کې اوسېده افغانستاني و خو ډېر ښه انسان وم چې ښه کتاب ما ورته ویلي ما چې کوم ښه کتاب میلاویږي ما دا راوړه چې فارس و ما دا غد لاسون له خصه کتابونه میلاو شي اگر چې بعضه به ما دا ګران نه وره کتابونه بنایا وو الله دې په خصوص بادشاہ نو هغه مشهور په گزاري مولا باندې ما وته مې ته دا گزاري مولا ولې ته دې گزار دی واده عجیب وس ټوکی سره وتا نو نا په دین کې به گزارا نه کې خو اخلاق باندې کنزل باندې کې رد بد باندې کې تبا دا خلقو اغا سیزونو تا گوره تو خو تا حایف تا بام گوره دانه تیار چاہتا بسم اللہ کو عرص تا نا بیا تنگیه گینا تب یا حق ویلے شے حضرت صالح علیہ السلام تا سوئے قد کنت فینا مرجوا ویتا پا منگا کے زید امید قبل آزا مقید دینا زمانگ تا تو امیدو نو اتنا نو چتلال فلانی استاد سره فلانی زره نو داسې کله چې سمه ډکله ای راځه ها وا قران ویلې ده اغه نیم ډکله قران ډکله ما قران دا کې داسې جذبه پیدا کړه چې او د انبیاء علی مسالم تقاریر را کې داسې جذبه پیدا کړه چې هغه نشم پرې خورې قران داسې وکسین مالو لګول ها قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا آیا تمنکه من لرا د عبادت د مدرګارانو نه چه عبادت بیکاو زمنګ مشرانو چه زمنګ پلارو نک بد س عبادت کاو تمنګ داغه نه منکه و اننا لفی شک مما تدونا الیه مریب او من صاد خبره کی شک زکر زمان دا پلارو دا نکه خبر سیدا او چه دا قرآن نویلو دی که می شک ری او دا پلارو دا نکه خبر آغا دی منی او دا قرآن خبر نمانی عجیبا خبر را دارنگی کلا کلا ترغیب ورکی اللہ پا عبادت باندی لکه سورت بقرہ یوشتم نمبر آیاتو گوری 21 نمبر آیات 21 بقرہ ترغیب پا عبادت ورکیم یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللزینا من قبلکم یا ایوہ الناس عبدو اے خلقو سو کئی توحید منی عبادت وکید اللہ زرد زر ہوئی آل عمران سلور شفیت آیاتو گورے آل عمران سلوش پیتا یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ اللہ نعبد الا اللہ من ببندگی عبادت نکود اچھابی دا اللہ نا سورة نساش پک دیر شمایات اگوری نساش پک دیر شمایات پینزم سی پارا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا دارنگی عبادت دا اللہ کی او شرک مکوی دا اللہ سر یوشی کل کل زیر اور کی اغا خلقو تا چاگا دا عبادت دا غیر نزان بچ کی زمور گورے کل کل زیر اور کی اغا خلقو تا چا عبادت دا غیر اللہ نزان بچ کی زمرو گوره الذین آغا کسان چه زان بچ کئی دا عبادت دا غیرنا و انابو الاللہ سیم آیات میں آت ولسم آیات دوشتمه سپارا دو زمر آیات نمبر ولسم زمر دوشتمه سپارا والذی نجتنب الطاغوت ایعبدوها وانابو الاللہ آکسان چزانی بچکو دا عبادت دا غیرنا دا سرکشو دا عبادتنا وانابو الاللہ او اللہ تارو گرزیدو نفبشر لهم البشرى دې پر سره زیر فبشر عباد نو زیر ورکا زما بندگانو تا زما بندگان هغه دي چې د عبادت د غیر نزان بچ کی نو ته چې غیر ته په سجده پروته عجبا کار کې ها غیر ته په سجده ته ورته د ملنګانو پیرانو ته په سجده پراته دي قبرو ته په سجده دي پیرانو ته په سجده دي زیارتونو کې په سجده دي اجوندو امروتو فسجی داری قرآن وی چه ده دین زان بچکی او ما ترا گرزینو فبشر عباد دین زیر ورکا دا زما بندگان دی او دا چه بزد سجی دا کریم دا دا غی بندگان دی تا سمح که دا پیرانی پیر حوالا یاد رکنو کلو میر الزر و النفع من غیر الله عز و جل فلیسا بعبد الله سوچ دا چانا فیدا نقصان گرنی اغد آغا بنده ری فلیس بی عبد اللہو دے دا اللہ بنده نده دا اللہ بنده آغا دے چا دا اللہ نفیدا نقصان گرنی نو کلا کلا دا سے کئی سورت زمر بیاو گو رے آیات نمبر پینزل لسم بیاو گو رے پینزل لسم آیات فابدو ما شئتم من دونی سوال لسم و پینزل لسم قل الله اعبد خالص الله عبادتكما مخلصا له الدين ها مخلصا له الدين خالص کوم کہ الله تخفل دین الله تخفل دین خالص کوما مخ یول سمات مغوره قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وبشکا حکم شی ما تا چ زبا عبادت کوم د الله مخلص الله دینی چې خالص کوونکې ملا ته د خپل دین زبې आवाज د الله عبادت کوم د مخلوق بنو کوما و امرت له ان اكون اول المسلمین قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم و بشک د یریګم د از یریګما کما نه فرمانی وکړه د خپل رب د عذاب د رجلوینا نه فرمانی سوا نو مدارک لیکلی دی که ما دا حق آواز اون لگاو او دعوت می پیش نکو نو ما دا بدا اللہ عذاب ملاو شی حق پر خودل عذاب ملاوی دلوی گناہ دا قل انی خواب و ناسیت ربی عذاب یوم نظیم شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اے سخت دورو سخت تکالیف سرا خلق مخ کرو زکا وچ زرا اعظم د عربستان نا ما قتل شدا یوم آ وخت داله آزاد نو د هندستان نا وای ما ویل یره زب څنګه حالت کې کار وکم زما په ملک کې تور تیریری ها مولا आवाज نه کوي مولا مخالف دی پیر مخالف دی بادشاہ مخالف دی عوام مخالف دی نظر نیاز خلق اخلی شروع دی تیاری دی رسم و رواج دی پتیارو کی زنا کول دی رگران خبر را دیر غم را سرا او کو قرآن نبیانوم نو خلق دا سے شرکیات و تیارو کے دی او زمان سبا زمان رب تپوس بکی نو دعا میوگوک دا پا حرم کے چی اللہ پختان دی او دیر دا تکلیفون سرا مخکی سرے ذکر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تاریخ زمان مخیو اغا مشرانو پویا خلکو لا کافر کو او پا عوام بیا ملک دا خلکو کار را دی شہیدی کی بیا فتو پی سوکو لگئی علماء و پیران چدے دا سرے نو عوام بیا کترکی دے کہو چدے دا سرے نو مدے سرے پلی دو نو زما استاد عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ ماتے وی زما پختانو تاریخ منتا معلوم دے چو سوک تلے دے نو جوندے پر خودے نرے ایمان زیر دعا کوا ما دعا حرم کی وغوختا اور عالم چرالم ما چوکتی دو آواز میں پورتا کو خلق یو بو جور شو ایماوی چا اللہ سمویلو آغا چوشوا او ریر تیری دی مولان مخالف دی پیران مخالف دی عوام مخالف دی بادشاہ حکومت مخالف دی اللہ تیارو کے کار کو ریر گران کار دی خوزا دا اللہ کارو سوس مناسب نظر با کلی ریر تنگ شما دیر با تنگ شما دیکھا یو دیر تو دیری که دا زیارت سرخوا که دا آغا دورو مشیرو آغا جے که اوز بینک دے بینک سره خوا که لیکن لگون دی آخوا زیارتو دے خوا دا آغا سو باپارو دا دورو مشیرو دیر پارا کلیو دا پارا دا شرک دا رب او دا اثبات دا توحید چدل تکی دعوت دا توحید پیش کم لیکن دا شرک یو لوی آڈاوا آج کم دے که چش درگاو ندی آد شرک لوی آڈی او پدیا دا کو دا چې بل زینو هنو ذکر دې نه را کا شروع کړو نو پدیا کې ما با کار کاو نو یو زز پټانګا کې سور شوم ځکه خلق دا ویلو کده چا سور کو پټانګا کې نو 50 روپۍ جرمانه بکیږي هغه سره ټانګې والا 50 روپۍ به جرمانه ورکیا را پدې ټانګې باندې نو زبا نو پدا را څوک نو نو هغه ټانګي والا د ځان سره څوک نه ځاتم څوک نه سره خېده نو چې سم میدان مخ کې لارو دا شیر آباد یا لګ دی خو دا لا خه کې دا غزه ته ټانګه ورسېده یو سیټ ولالو هندو هندو ته به سیټ وي سیټ راخې دي او یاو ته وی پولیس یې کوشا وی وای وې په زو سو په بیا نشم ورکووله کدا دې مخکې کسان ولالي نو ما به جرمانه کی 500 روپۍ دما واسنه کیږي ته کوشا نو دې ټانګې نه کوش کړم هغه سي هغه هندو سور کو هغه هندو پاله ترسو هغه سیټ باندې ترسو رحمو او په قران بیانون کی باندې رحم نو زی کوش کړم زه پیاده روان شم تر 500 ثوابې پورې هغه ټانګې کی سور کو وای ما به خیر عطا نه کړی دا زبا در روپای درکم او بچه نا نپاتا لی آغا اندو سور کو او زمان روپای او او زی کس کلما دا سه نوزو برکتا تنگ شما چه سی که دا خلقا پریل گول زو تا توحید بیانم دا جهنم دو اون سی اللہ بچ کی اللہ جنب تا بوزی او سر دا غیر دا خلق ما پس دا سه کئی پا اندو را همو پا سیر را همو او پا ما او پا قرآن والا را هم نو نیو زل زو دوشم ماوی چه باز پا خبر الحمدللہ مواهده ما کوروالای مواهدین کری با داغا مالا دیره گسو که منی اولی منی گی نو خودی پتکی اولی منی آسی باز گسو شم سملاستم چه سملاستم او دوشم ما خوب می اولی دو دیر مخلوقات تی خوب بانی من دین نسابیتو خوا خدا مبشرات تی زیری دی کلا کلا خوب کی زیره ملاوشی کلا کلا خوب کی یره ملاوشی سلی یا بد کار کئی نو خوبینی چې غوږی کار نه منشا نقصان بد دی یو سړی ښه کار کوي نو خسته خسته خوبونه ویني چې ان شاء الله انجام یې خسته ده خسته خسته خوبونه ویني بیا نو ما خوبونی دو ډیر مخلوقات دی چې زما سوره نظر راځي نو مخلوقات دی او پاره خا ایولی میدان دی او پای کې یو خسته ګورو ونه را او دا ګوري ولې د لاندې کټه پای کی یو کس ملاس تے ما چه خیالو کو زرا نزدیر آنم آغا سری خوالا چه دی گوری وینی دلان دی دی کٹ کے سوک دی دی خیستا و حسین شکلیو ما تا پوتو کو ما تویر شدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زچر آنم نو آغلا ما چاپی شروع کلا ابراہیم علیہ السلام دا نو ابراہیم علیہ السلام شماولا چاپی شروع کلا ما توی پاسے گا او پخپل طرز بانی صورت حام میم سجیده دی خلقو تو آیا حام میم سجیده نو ما حام میم سجیده شروع کلا واقعی دا شیخ سیب آواز ساده آواز او بیا داغا چه کم تقاریر باز من سرشتم پا خوش آوازی بانی چه دا سه آواز اغلا اللہ ورکره او اچه ماغا خوگو او بیا چه پا داغا کم طرز و عبال اصنگو نو ایما پخپل طرز بانی جو صورت حامیم سجیده شروع کلا ابراہیم علیہ السلام دروال را کٹ کے ناس تے او مخلوق بیدیر زیاد نو چه کلا فقل انذرتکم دا آیاتون تزرور سیدم با حامیم سجیده کی باج کسان پاسیدل کینا نمو نوستا خبرا من د باباګانو د دین نمنه کې د مشرانو د دین نمنه کې چې شروع شو یو زینا بل زینا نمنو دا پلانې ده دا هغه سره هما خپل تقریر جاری او ساتو حتا دا چې حام سجده ما ختمه کړم او په دې کډو خلکو زما خلاف چې مغیرولې مليواله خما دا هغه په خبرو سو کار اون لاره ما خپل بیان ختم کو کینا سید ماجد ابراہیم علیہ السلام مختو قتیدل چک شروع خستا او ما تیوی کمنگ پسرات للغوالی دغا سے بیان بکے خلق بدا سے مقابلہ کی ادریگی چگی ووی نمونو مکوا ضرورت نشتا دا سکے آغا سکے پدی خبرو با پروانا سا جراتا چکم دے چگی ووالی منگ پسراتی دغا سے آواز بکے او مخالب بدا غا سے آواز کے سا خلاف او چې ناراضي استغفر الله خاله و اذا فورق فاسدم د خوب عادتو هيبت واغسیدم د رکات مونږو کو اوسال می بیا خپل کار شروع کو ها امام چې د انبیاو کار خدا او زو د انبیاو کار نه پرېدبا بهرال و اغه خلق ماولید بیا اغه خلق ما پیجاندو چې کم زما تصویر مس کې پورته شو اغه مونږ شو خو ایمان نصیب نشو پاغه کفر او پاغه شرک لار ها خدا غیر توفیق د ایمان میلاو نشو نکره کله سره تنگ شي چې ګوره خلق حضور شرکیاتو کړي بدعات او رسوماتو کړي ها قران ذکر نشته د توحید आवाज نشته خو بیا د حالاتو د سره وګوره چې رمنګم سبا د الله دربار کې پیش کیو کله کله الله دا څه کوي هلک څنګه چې توحید عبادت سبب دو جنت گردئی نو دارنگی شرک سبب دو سکر دئی دو عذاب گردئی لکه سورت زمر 67 نمبر آیات دی زمر رو گوری تاسو 67 شپکش پیتا بل اللہ فابدوکم من الشاکرین خاز اللہ عبادت گوا وکم من الشاکرین خاز اللہ توحید بیانوا او شرطا بدارو دا اللہ توحید او دا اللہ توحید آواز کوا پدی شکریہ دا کوا چا الحمدللہ چه زمان دا مشغلہ کردو لیرا دارنگی کلا کلا اللہ دنیکانو بندگانو صفت پا عبادو سرکی ہاں کام بیا دی خو اللہ تا غور دی کنیکان دی اللہ تا غور دی داغی چکلا قرآن بیان کئی نو پا لفظ دو عبادوی کئی عباد اللہ تا دیر خوخ دے این بیدال کی معنی دے عجز دا دیر عجز لیکن نبی علیہ السلام پا مقام دو وحی کے چو لوحی راجی نو تعبیر تی پچا سر کئی پا عبد سر کئی فاوحى الى عبده ما اوحى سورة النجم کے راجی سورة النجم آیات نمبر لسم فاوحى الى عبده ما اوحى عبد تعبیر کئی چکلو لقرآن ورکی فحالت دو مقابلے کے سورۃ بقرہ آیات نمبر 23 درویشتم ام تعبیر تے بعابد سرا کے پواخذ مناظرے کے وائن کنتم فی ریب مما چقوم نہ مطالبہ کے چتا سنن ما نہ شک کوئی نو وائن کنتم فی ریب مما ہاں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى سوشه نور دے کہ عبد دے نور باز ہوئی خلق عَلَى عَبَدِنَا اللَّهَ عَتَى عَبَدُ خَخْرِ عَلَى عَبَدِنَا فَقْفَلْمَنْدَ بَانْدِ عَبَدَ دارنگی چکلے برا میراج تخے جائے سیل پر آسمانونو کئی برا خستہ مقامات پر دیدار کئی نو تعبیر دی پچاس رکھے فعبد سرا سبحان الذي اسرا بعبدي بني اسرائيل بیات سبحان الذي اسرا بعبده پاک دے هغه بادشاہ ته شرک نه پاک دے د مدرګارانو نه پاک دے چې بو ته خپل بندا عبد بو تره دے عبد کی معنا د احتیاج د پیغمبر دے او خماته محتاج دے دارنګي د عبادت د پیغمبر نه تر مرګ پورې عبد دا لفظ هغه پاره محتاج دے سورت حجر یو کم سلم آیات ننمی نمبر آیات وعبد ربکا حتی یأتیک الیقین ننمی یو کم سلم وعبد ربکا حتی یأتیک الیقین پا مقام دا دعوت کے چھ دعوت پیشکی حضرت ولال لیخ القوم تا ام تابیر تی پچاس رکی فعبد سلا لکا سورت جن نلسم آیات یو کم دیر شمع سپارا سورة الجن آیات نمبر 19 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ یقیناً شان دادے ہر کرا چو ولالے دالا بندہ دالا بندہ ولالے چغ یدعوہو چرا بلی اللہ لرا نتابر دے پچاس رکھے فَعَبْدُ سَرَا چَالَاتَ عَبْدِ دیرُ خَفْرِ دارنگی قل یا ایوہ الکافرون لا عبدو ما تعبدون کافرون کے چرا دی عیسیٰ علیہ السلام نم تعبیر پا عبد سر گئی سورة زخرف آیات نمبر یوکم شپیتا یوکم شپیتا آیات سورة زخرف عیسیٰ علیہ السلام نم تعبیر پا روح سر گئی پا عبد سر گئی این ہوا الا عبدن ان هو نده دا عیسیٰ علیہ السلام الا عبد مگر دا یو بندر یو کم شپیتم آیات زخرف انعمنا علیه چما پہ احسان کرے سورت آل عمران یو پنزوس کے آل عمران یو پنزوس عیسیٰ علیہ السلام پفلوئے ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه دا اللہ عبادت دانو چه فعبدونی دا چا عبادتو کئی دا اللہ ہو کئی زمان مکوئی منگم وایو دا مخلوق عبادت مکوئی دا درگاہنو عبادت مکوئی دا پیرانو دا بطیرانو دا منجورانو عبادت مکوئی دا چا ہو کئی فعبداللہ دا یو اللہ عبادتو کئی دا رنگی سورتی مائدہ دو یا نمبر آیات دعاو یا سورة مائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئے وقال المسیح ویلی شپگمہ سپارا سورة مائدہ آیات نمبر دعاو یا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و ربکم ویلو عیسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل اعبد اللہ عبادت دیو اللہ کی زمام کوئے اعبد اللہ توحید اللہ منئے چه زمان استاس و رب دے انہو من یشرک باللہ ہو چاچ دبل چا عبادتو کو ند شرک کو او چاچ شرک کو نفقت حرم اللہ علیہ الجنہ جنت پہ بندے او جہنم پہ کولاو دے ومأواہو النار زیر اور وما للظالمین من انصار سورة مائدہ آخر گور یوصل واللہ سمایت عیسیٰ علیہ السلام پخپلوئے ما قلت لهم اللہ ما مرتنی بی ان عبد اللہ ربی و ربکم اللہ مانو ویلی دیتا مگر خبر میکلو آجتا حکم کلو ما تفاغی باندی حکم دی پس کلو پدی ان عبود اللہ ربی چه عبادتو قید اللہ چه زمان استاس رب دی کلا کلا حکم پا عبادت اللہ کئی اللہ پا عبادت بانے حکم کلے لیکن سورت نجم تریا سات نمبر آیا درش پیتا سورت نجم امر بالعبادت فسجدوا لله وعبدوا فسجدوا سجدو کئی خاص اللہ تا وعبدو او دا لا بندگیری دا لا عبادتو کئی دارنگی لکه سورت زمر یو لسم آیات کمونگوی انی امرتو ان اعبد اللہ ما تا حکم شویرے چز با عبادت کن دا لا زمر آیات نمبر 11 جو فرشتو صفت چ شویرے نو ام پا عبادو شویرے عباد اللہ تا دیر خوخ دی ذکر عین بی دال کی مانا دے عجز دا دے تابداری دا نو عجز اللہ تا دیر چچاک سور عجز وی اللہ تا دیر گران وی اللہ تا دیر خوف وی عجز خشے دے دے فرشتو بیان کی صورت مریم درینوی نمبر آیات کے ان کلو شپال سمس سپارا صورت مریم آیات نمبر ترین میں درینوی ان کلو من فی السماوات والارض اللہ آت الرحمن عبدا ندی تول آراج پا اسماننو کی دی زمکی زمکو اسماننو کی فرشتی دی مگر رابشی مہربان بادشاہ تا عبدا تابدار فرشتیم تابداری دی انبیاء علیہ السلام هم تابدار دی دارنگی انبیاء 26 نمبر آیات اولسم سپارا سور انبیاء آیات نمبر شپگشتم بل عباد مکرمون قالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مکرمون بلکہ دا خو بندگان دا اللہ دی عزت من کری شوی دی دا اللہ پا عبادت باندی دارنگی اغا اصحاب کاف پنځل لسمه سپاره کې چراځي اغیم आवाज دې عبادت د غیر کړو چې د بلچا आवाज مکوې عبادت بلچا ته مکوې سوره کاف پنځل لسمه سپاره آیات نمبر 14 وګورئ وایذ تزلتم وما يعبدون الا الله کلاوی جدا شوی تاسو دینا او دا چې د عبادت کاو بيد الله نا نفاو الکاف غار ترال اصحاب کاف زکه دا غنه مخکې یو आवाज کړی دی لن ندعوا من دوني اله لقد قلنا اذا شتتا دارنګي هر یو اصحاب یاسین ها هغه د دروشته می سپاری لومبای کرخه وګوره هغه کله کله د صاحب یاسین اغنم نقل لے عبادت بیان اغا صاحب یاسین ولال لے وما لی لا عبد اللذی فطرنی و الی ترجون 23 نمبر آیت دروشتم یاسین وما لی لا عبد اللذی فطرنی و الی ترجون سدی مال را چد عبادت نو کوم دا بادشاہ چې پیدا کړي مال را زول دا عبادت نو کوم چې پیدا کړي ما پهله ترجون او خاص هغه تبا واپس کو دي شي مخلوقات د جنتیانو صفتم په عبادت سره کوي سورته دهر وګورئ تاسو سورته دهر آیات نمبر 6 ان الابرار لفی ان الابرار لفی نعیم بسرے اخو دے بشک نیکان بندگان باپ نیمتنو کیوی پچنو عینن یشربو بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا دا یو چین دا چسکی با پدی بانی بندگان دا اللہ مریگ با پدی بانی بندگان دا اللہ یشربو رشیخ سے مانا مریگ با پدی یشربو بیہا عباد اللہ مریگ با پدی بانی عباد دا اللہ رج جنتیان دا اللہ عباد آغا جنتیان نم تعبیر اللہ پا عبادو سرا کرے عبادت اللہ تا دیر خواہ دے دیکھیں عجز دے آغا عباد اللہ تا دیر خواہ دے دارنگی اغا خلق چنیکان خلقی صورت فرقان اخیر رکوع گوری درش پیتا نمبر آیات نلسم سپارا سورة فرقان آیات نمبر 63 وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وعباد الله عباد الذريش پیت نمبر آیات کو تکان نہ کہے وعباد الذين وعباد الرحمن عباد بندگان بادشاہ محتاج بندگان بادشاہ بادشاہ دے احکم الحاکمین دے داغ عباد اگر خلق دے یمشون علی الارض دارنگی صورت حجر دو سر ویخ نمبر آیات کے اللہ سوئے ارتم اللہ پل بندگان بان فخر کئی دو سر ویخ آیات حجر ان عبادی لیس لک سلطان او شیطانا بیمانا بشک بندگان زمان نشترے تال را پدائی بانی اس زور و غلبا زور کد دے نپاغ نورو دے زمان پا بندگانو دے زور نچریگی اغد ما تابدار دی ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان اللہ دے منگ دے عبادو کرا ہو لی اللہ وی زور دے پھر نچریگی از ما تابدار دی کتر دیر کوشش کئی دا غی دا اڑو لو خواغ نشیڑا ہو لی اللہ دے منگ دے کرا ہو لی فخر کئی ان عبادی لے سلک علیہم سلطان الا من اتباک من الغاوین ہو ہوچ سوکستا تابیدی تا پس سرکش دی نواغ تا پس روان دی زما بندگان تا پس نرازی دارنگی دیر دے قرآن کریم کی دے بیان اکو چه عبادو ایاکا نعبدو عبادت بکو منگ اللہ خواستا دیر زین قرآن دی اللہ تعبدو اللہ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دے پدے قرآن کریم بیان کئے إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا خو منگ یوسوزی نا بیان کرا اِيَّاكَ نَعْبُدُوا منگ با اللہ خاصتا عبادت کو دبلچا بنکو دا عبادت دست سرے نو عبادت مختلف اجزا دی نو عبادت اقسام دی دا مختلف طریقو باندے دا عبادت متعلق دے دا حواس خمسہ سرا ارکان سرا جوارح سرا یعنی حواس خمسہ ظاہری و باطنی پنزو سیزنو بان عبادت راضی یو زبان سرا دخل عبادت یو دستور کو عبادت یو دزڑ عبادت یو دلاسو عبادت او یو دو خپو عبادت سوشو پنزا ظاہر هم و باطن هم راستا خپل کار کا ورازا یار خپل لوٹ برابر کا خپل کار کا دا پا پنزو طریقو عبادت شو خیال کرو دیو خلیب خپل کار کتا دا خپل کار جاری ساتھ یو دخلی عبادت دسترگو عبادت دلاسو عبادت دزڑ عبادت او دخپو عبادت نورم دی پنزا ظاہر او پنزا باطن نسوشو کم خکار دی کم پت او دا پا پنزا قسم دی دی عبادت چری د عبادت اقسام پنځه دي حرام مکروه مستحب سنت او فرض د هر یو خپل خپل اسی عبادت په څو قسمه شو په پنځه قسمه. حرام کم عبادت ده، مکروه کم ده، مستحب کم ده، سنت کم ده، او فرض کم ده. دخلی عبادت فرض سو، دخلی عبادت مکروه سو، دخلی عبادت سنت سو. نو دخلی نشورو کم زبان عبادت دخلی تا با پنځه قسمه وکنه. نو پنځه قسمه اول ساغو نو دس پنجه پچاس، تا پچاس اقسام د عبادت جوړیږي. انه سیوام دخلی عبادت څنګه شو؟ دخلی عبادت فرضی ذکر دے یاد دی، دا دخلی عبادت شو. او سنت سره تقریر کول، واعظ کول، بیان کول، دا سنتو. دخلی عبادت فرضی ذکر او سنت سشو تقریر بیان کول. مستحب سو پائی کی ذان مشغول کول، پائی کی ذان مشغول کول. مکروہ سو بیدبی، چدا نیکانو خلقو یا دا نیکانو زینو بیدبی سرے کئی نو دا ناروازی. حرام سو، حرام کلمہ دا شرک، کلمہ دا کفر، دا حرام. مکروہ بیدبی او حرام کلمہ غلط ہے دا شرک او دا کفر. نو دا سو قسم شو. دخلی عبادت فرضی سو ذکر اذکار قرآن مستل انا نحن نزلنا ذکرہ، سنت سو دخلی عبادت. دیکھو گورما دی. سنت سو تقریر وعظ کول، بیان کول، دا دخلی عبادت تے. او مستحب دخلی عبادت، مشغول والے پا دین باندے مشغولہ، لیکن استاد حضر منگا مشغولہ چرا. مکروہ سو بیدبی، او حرام سو اگر غلط الفاظ ویل، کلمات د شرک، دا دخلی عبادت او پنځه قسمه. دستور کو عبادت هم دا سره فرضی عبادت. دستور کو بهتر زینو تا قتل، مراکز د دین تا قتل، قران تا قتل، علما او حق ورسو تا قتل، دا دستور کو عبادت او سنت اغی کی مشغول والے ہو، پاغی کی مشغلوا مشغول ایدل. او مکروس و مستحب سو خگرلو دا خیستا گرلو. او مکرو ها حرام تا قتل، مکروس و مکرو بدا حرام سیستا قتل، دا دستور کو عبادت و مکروہ. او حرام دستور کو باندھے غلط سیزنا حاصل اول، غلط سیزن توجہ راوستن دستور کو باندھ. اگر تصویر اگر سیزو با دیو قسم کے نا تو نقشہ آئے دستور کو جوڑا کے اگر تبیاد آ گئی نا لا راجی بیا. دا دستور کو عبادت دلاسونم دغه سه پنځه قسمه ده. دلاسونو عبادتم دغه سه ده، دلې عبادتم دغه سه ده، د خپو عبادتم دغه سه. په قیاس کوا سه په خپو د دین کار لبزی، دا فرضی عبادتو مانځل لبزی، قران لبزی، دین لبزی، حج لبزی، جهاد لبزی، دا د خپو عبادتو. دا څه چې دا روان جمعه تراځین دا ستا د خپو عبادت ته د خپو حق دی ادا کړ چو قرآن نہ داروان دارنگی ہاں خپائی کی مشغول والے دے پدی طریقہ بانی. نو دا اقسام جوری گی دے عبادت پنزوس، اجزا دی جوری گی اویا دے عبادت، دے عبادت اویا اجزا جوری گی. ادا شوید لگو نسا صبر کے تھے ہاں خام خالی چینی رسی مراسل ابا رسول کسی آئی تیم شکر مرکوزی زبا مرکوزی رسول د عبادت اقسام اجزاء د عبادت عبادت په ګڼ قسمه ده په دې باندې مستقل کتاب د شیخ الاسلام ابو عبد الله اسماعیل انصاری منازل السائرین لیکلی ده منازل السائرین لیکلی ده او داغی شرح بیا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ لیکلی ده دری جلدہ خدا شیخ الاسلام اسماعیل انصاری رحمت اللہ علیہ سنگ سڑے ہو داد حرات پا افغانستان کی یو سیمہ دا یو صوبہ دا یو ولایت دے داغی اسیدن کے حرات حرات خخ علماء پیدا شوی دی اولا دی امیشا باد دری حرات او سمکی خنو جوانان شتا او خمو جاہدین دی خواباد علاقہ دا دے دا آغز اسیدن کے او دا حرات پا حرات کی دری درگاؤن مشورو یو درگا اغیت ابا کم خلق راتا شعراء شاعران با اغی درگا تا راتا آتا بے شاعری کولا د جامی درگا جامی نفحات الانس چاری کرے دوی ما درگا دا امام راضی رحمت اللہ علیہ وا دا اغا پا قبر درگا جورا کرے وا اغی تبا علماء راتلل آتا بے مناظرے کولے باس مباحثے بے کولے حرات کی دوی مدرگاہ دا چاوا دا امام راضی رحمت اللہ علیہ علماء براتلل مناظر بحث بے کاؤ دری مدرگاہ دا شیخ الاسلام ابو عبداللہ اسماعیل انساری و رحمت اللہ علیہ چاہیے تبا صوفیائی کرام راتا لیکن دا دلوی صوفیو اگر چه باج ختم شویری علاقے تولی گڑوی شویری او دے حالاتو سرا داغو آباد علاقے آباد ملکونو دا دن زینو دادر درگاونو پہرات کے شیخ ابو عبداللہ اسماعیل انساری دخپل زمانے بہترین عالم چاگو تفسیر لکلے دو قرآن کریم فتح الرحمن یو جل کے دے او پاغی کی اغلی کی چما د یو سل او د او یاو تفاسیرنا دا کتاب لکلے 107 تفاسیرنا اغای کتاب مجموعہ روخ کلے دا دا سے عالمو دا سے عالم چپئیا کا نابدوی مستقل کتاب لکلے دے منازل السائرین دا سے عالم تیدو سورة الانبیاء ان اللذین سبقت لهم من الحسن پا دی دری سوا اتیا مجلسونا اغا مناغت کری دی دری سوا اتیا مجلسونا پا یو آیت سر جوڑی نو اغا هم سا استعداد لری معمولی نو دا تا عالم چاغتا دری لک احادیث یادو پا یادو دری لک احادیث اغتا یادو د بخاری ټول احادیث چې مقررات یو باسي مقررات 15 دره جوړیږي دا ټول غټ کتاب د امام بخاری چې مقررات په یو باسي مقررات تکرار یا احادیث 15 دره جوړیږي او هغه تدری لک احادیث سندن یادو درې دک احادیث داسه عالم چې داغو فعلم الکلام مستقل یو کتاب لکلے دے رب کی ضم الکلام دارنگی اغا عالم چداغو خو تقریبا پسونو استادانو دریسو یا کمو بیداغو استازانو یو لاک داغ موریدانو یو لاک داغ موریدانو دری لکا حدیث سردن اغا تیادو معمولی سرینو خوا او دری زلہ دخپل کلی نخل کو اخ کلیو دولو لوی عالم دولو لوی استی دری زلہ دہرات نو اخ کلی شو شر لی شو پدی توحید پر یہ مسئلہ والے ما تا دا گلونا حالونا چاہی دری زلہ دری لکا احادیث یو بندہ تیاری پکاتے سر بانے گر رہی تا سبکر ندا دا سے عالم چه پا یو آید دری سوا و اتیا مجلسون آغا جوڑه پا کاش پا سره گرده آغا دی کلی نو باسی آده وخکلو سره او نن ماو تالا لانه مولی سب دیر خور گورین خسره ری سا چمشتا کنا دا حالت دی نن زمنگا منن حق پت کره ری منن حق آواز نده احکاره کره که من احکاره که اپا در ناجومی مازه کمیوی طول دا مختلف خلق ناستو مایک سی आवाज ما نورم د دینه تیز کو خدای څخه کله ټکی می سپری یو غبل ولا پس جوړی چې دا شریر او دا فسادی وګوره شیخ الاسلام اسماعیل انصاری درې زړه خپل کړی نو خپل شیو شړل یو چې دا شریر او فسادی دی هغه بېمان او داغه زمانه مبتدیین او روافض او داغه یو سازش جوړ کړو سخه جوړ کړو سخه زاننا او چه کم دے کی بات شیخ الاسلام ابو عبداللہ اسماعیلی انصاری رحمت اللہ علیہ عبادت کاو مزبے کاو نو پا آغد عبادت گا لان دے دے کی آغد خیغی خاق کرے ہو بیمانو دور بیمانی کرے ہو او چه کلا آغی حرات آغا لاقیتا سلطان ارسلان راغلے ہو پا دور بادشاہ نو در خلق اللہ پا وفد کلال وجی زمان یو مسئلہ را وی سم مسئلہ را وی زمان پر علاقہ کی حرات کی یو مولا پیدا شوئے رے او دو یو مجسمے جوڑا کرے دا اللہ او دا غی عبادت کئے وی خدا سے کافرشتے وی آو وی روی والے شیخ ابو عبداللہ اسماعیلی انساری دا بادشاہ مخ کے پیش کر ہاں وی تا دا سے کار کرے وی نرے کرے وی جی که ده وی من روز وی اولو پولیس وی نگر آسرا رال او آغازه چه کم ده که باغه عبادت که او آغازه چه کلاو که سخیپ که امده با ایمانو جوڑ کرده و ده زاننا و آغه روخ که بادشاہ تیره رو وی داره بادشاہ مخ که آغا ناستو آغا عالم بادشاہو تو اونگورا دانره آغا وی ها ویزه دیل قسم ارکوم پا آغا رب چه فرعون دریای نیل کی تباہ کرو دادی دا زانا جون کرو کدا ما خخ کرو پاگئی حیبت رائے دا بادشاہ پا دربار کی پا علماء پا رفیدوشو خپل اقرارو گجی دا من جون کرو دادا نرے اللہ آگئی گویا کرو دا سے ناکار خلقو دا سے بیمان توب کلک کلکی پارا زمانہ کے نو شیخ الاسلام اسماعیل ابو عبداللہ اسماعیل انصاری رحمت اللہ علیہ پدی مستقل کتاب لکھلے رہے منازل السائرین دا او داغی شرح بیا امام ابن قیم کلے رہا دری جل لکے مدار جو سالکین داغین اندے پائی کے دے عبادت اقسام راغستی دی خو تشیخ نزدری پتائید کی بیا منگا آغا پیشکو اگر چی کتابو نشتا ہاو ہمانگ تا دی کتابو نسپتا وا اللہ دی فشیر رحمتو نوری گی یو دی عبادت جز دے چی زان کی بدا پیدا کے دا خوی ندا زا بزان کے راولی دی زانے کے بعد عبادت موسکا وقت اپورتا کی گا وزن منزشن ندا عبادت سا اقسام دی سا اجزا دی سا خوی ندی سا عادتو ندی چاگا ہر انسان زان کے راولی اللہ دے منگے کے راولی دیر گران دی یو پائی کے الیقظتو بی امور اللہ فی امور اللہ دا اللہ پو حکمونو کی با اروخ ویخی ویخ بیدار بی یقظا ویخ بی دا اللہ پو حکمونو کے دویم العزم بی امور اللہ قصب استا اروخ دا اللہ پو حکمونو کی دا اللہ حکم بجاری کوم دریم البصیرت دا اللہ پا دن با پویا حاصلے زانبا امینو جو رے چا چه با زمانا علا بلا بگردنی مولا البصیرت علم حاصل اول پویا حاصل اول بل جد التوبہ توبہ اخکل چستانا سختائی شویرا اللہ اگر خطائی را پیاد کا او اللہ تو جالا توبہ باسا الاستغفار بخنب دا اللہ نوارے دا دا عبادت اجزا دی چا اللہ ما تبخنو کا زړی ګناګارې مسای او بندای ما ها ار وخه استغفار خشه لري دا نه زار شیخ جوړ کړې زبر د زبانه صوفی ما او بزو خداسه موضوع خو شیخ مازال سیدلې ما ال اعتصام بلجل ال اعتصام منګل لګول د الله په دین باندې د الله په دین باندې منګل کلک لګې دا نه تکلې کوم او کلن واتسم واتسمو واتسم تارنگی الفراد من المخلوق تا مخلوق نبا تیخ تاکے نانا جا مقدل اللہ مندرے تیخ ندا مخلوق تا بعجز نخکارکے ففرو الاللہ ففرو الى دین اللہ نالا دین لمندکا دالا دین لارشا الریاضہ بل جز دا عبادت ریاضت تے زان صفا کولی زان کے خیستہ خوی پیدا کولی از زہر زان دو دنیا دو منی نختم اولو دنیا سر و منی نسا دے ٹک دا را را را را را را را را لبو سا نتڑے حائی حائی حائی نو کدا میں نے کڑے یہ دا کار میں کدی کڑے را پیسہ ہو دا نا نا بس از زہر داد عبادت یو جز دے زان بدو کتاب الزہد مستقل کتابوں نے پڑھی لکھی شوی د دنیا نے مینا ختم ہے زہد دارنگی بل جز دے د عبادت تبتل وتبتل الیہ تبتیلا زان د مخلوق نہ اوشلوا اللہ تعالی ارشا یعنی د غلط رسمون نہ د غلط معاملات د غلط مجلسون نہ زان کٹ کا د دین والو سره تعلق پیدا کا د علماء د نیکانو طلباء مجلس کې کینا اذنه چې ګندو مجلسونو کې ناشته بوډا شو سپینګری شو بیا مغلط کاو نه پرې غلط خلکو سره ناشته حدا مې لسنه یې کنه پای کې ناشته کفه شفه بل گئی او د دین مجلسونو ته نه چې ځان وشته د غلط مجلس تبتل دارنګ بل جز د عبادت ار رجا امید کولې چه انشاءاللہ منس کوم عبادت کوم امید بلے چه مالا با اللہ یوزل دادی بدلرا کئی لا امیدی بلے که ار رجا امید بلرے دارنگی المراقبہ بل جز دا عبادت مراقبہ دا اللہ پا دن کی بس سوچ کے ذکر کی بس سوچ ہمیں سوچا بس نا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سوچ کو مراقبہ شا دا بعد خلا چې منځونه کې یا عبادتونه په سم شپېلو وي ته دا سوي دا عبادت ده دا رنګه بل الاخلاص اخلاص ځان کې پیدا کوي او قاعد دین کې قران لراځي 25 سالا کوي الحمدلله اخلاص سره زم چې الله کتاب زده کړ ار اخلاص دا اخلاص عبادت ته ګوره خدا جز د عبادت ته بل جز د عبادت التعظیم د پاک زینو د الله د علماء تعظیم کول دا عبادتو د مساجد تعظیم کول صفائی کول دا عبادتو د قران تعظیم کول دا عبادتو ها دارنګي اب توکل توکل کول په الله توکل کوم بس دا کار شروع کوم توکل په الله یا بدوی او توکل په الله دی نو اج په خلې وای خو په لکه تو نه ارسبانی توکل په الله کوا انی توکلت علی الله توکل په الله ری قران شروع کوم ان شاء الله توکل کوم چې ما ته الله قران زکی اگر چې پټی کې نه پویګم خنا توکل لیک خیری چې ان شاء الله دې سبز د کوما باز زنانه یو موږ نزد کی و چې نزد کی توکل کوا کوا اچو اور کنه دې زنه بستاله تعالی راوړي الحیا ځان کې به حیا پیدا کې حیادار بې بے حیا بنے بے حیا کارونه بنے کې د حیا کارونه بکې دا رنګي باز خلک بے حیاي په بے حیا په کار باندې څه شرمم نه کوي وی ګور دا فلانه کار ما دا څه کړو خو خان دي خلکو مخ کې او بے حیا دارنگی الحیاء دا دا عبادت یو جز دے بل جز دے عبادت الشکر شکریہ اخکر لی دا اللہ پا دین بانی شکران شکریہ اللہ تا انشکر للہ شکریہ دا کوا دا اللہ الحمدللہ شکر دے چیزر اخفل کتاب تا کینو نما زخو دے لائق نوما دارنگی الصدق رشتیابوے رشتیابوے نابکے ایت طول درو نو سبا خو طول سوڈیری کی بھائی ارے کم دے کی زخو لگ مردان کے ما دا حالت نا نا دا رشتیاب آیا الصدق ینجی والکذبو رشتیاب الایثار خپل مرگرے با پزان غورکے یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا الایثار ایثار د خپل ملګری تعاون کول د مسلمان مؤمن معاهده الخلق خیستا اخلاق استعمال ولی غرا اخلاق خو تا ته چا خبره په خندا پېښاني جواب ولور کا خا اخلاق ملاو شو سره دارنګي التوازن کې عجز پیدا کا تکبر نزان بچ کا دارنگی بل المروہ زان کی جوان مردی پیدا کا دانا جے ایس شین دے لے سے بھی شین دے ار وقت بس ہاں دا زیر طبی ویجے بس نا نا نا نا کرکیا جوان مردی نبی علیہ السلام بدا سے تیز تو ساوو بنشلان دی کولے آدے چیزی طبی ویجے تا پینزو کسانو روان کرے رے سمیو بلا دا نا تیز جوان مردی جان کے پیدا کا ار کار بکے نن مولی سے بھی رکھ سکان نا ہاوے دے بھی سم نرے مرا تو ہم مولی سے بھی دغرے سرے مولا سرے دے دے سرے خبر دے اب دے سرے خبر دے نا یہ ہوئی ہو لگا ہوئی ماشاءاللہ دے ہو گوڑے پا ہاں دا غبانی پوئی گی دے باز تاریخ سرے خبر شوئے نا یہ ہو دوئی دے گو دنون مولیان ہوندے نرے میں منگ دا سا الحمدللہ زان خبر ہو جوان مردی ځان کې پیدا کا کلک بې شجاع بہادر بې هغه کې چا باندې یو گزارو کو دغه کوټه سپیر ټمو ټمو ټمو او بچره یو غل نه بیا م تیر تیر منډه کې بیا چې خلک دلې گزار در کې چاغه و یا زم الله سوک شو او ته یو بل ورکا پروا نشتا ها دانه کې باندې یو سوک په څیر او کې بیا ایر کې نزه داسې مدد داسې نن جوان مردی الفتوت زان کی ہاں ہم مضبوط والے پیدا کا انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا فتوت زان کی پیدا کا چھ قوی بھئی نوجوان بھئی دا کاز نوجوانانو دا تاسو گند خلقو کار کرے رہے ہاں بوڑا غریب خو بیا حلق زمانہ تیرے شوی دماغ سے تا کار کئی حلق بیان تکینی نواغت بیار سیر شی بوڑائی کنا نوجوان چی نواغ دنیا کی کار کولی چی دا مسئلہ دا توحید دا طلباو خورا کرے وا مولا زمون دا چیشی نواغ دا بے چل والورزی بے آغا سی کار نکے یہ را خز غواری بچی غواری گزارا پا کارا دا تعلیم نہیں دا کار کولی چی دا چا پروانے سا دی سزدک داری کے بیا خلقو تا رسائی دارنگی بل جز البست فراخی زان کے پیدا کا تن نظری با نکے آپ تنگ نظر امیا چه سوک را گئے زیشتی واو الحمدللہ دیر زینہ دی مرا ستان اصل پکارو زینہ بئی چه کم زی کی جماعتی که زینہ ہی اب بکیو اسے گا مرا دا قد جماعتو ندی وی تنر مولانا چه بلا دیو بخی کلا کلا وزنگ با مٹنگو دا مدرسی فبارکی نوی بئی وی ما سرا عبدالواحد مولی سیب سر دیو طالبانی تو جماعتو ندی حالان که وی زما جماعتو مولو که دا جماعتو مولو که وی تسرم دیر طالبانی ما سرم دیر خدا هم بے لالچ رہے زم بے لالچ رہے زکر منگ دیر کسان دیر کہو لیو جو چاہ پروانا ساتو حدی بس رہے واغا او رشتی آجا الحمدللہ او سر منگ سر دیر پس انو طالبانی پر یو جمعات کی پاتی کی کچاو لزے ور کزان سوابو گتی کنی دیر دیر والحمدللہ سو کو اخکلے نیشی تول خود ڈکی بار خود ڈکی برا خود ڈکی را سک نیشو ایر الحمدللہ حضر منگ دا محلم خخ خلق دیو که نیم سوک سوی لیم نیشی نو زان که سب پیدا کا فراخی پیدا کا بس تنگ نظری بانے کے چھو طالبان نا پس منگ نو ندی رکھو تاکہ نو طالبان نشتا جائے نشتا جائے بس سخوری راشو گورا ولو کیا جماعت دے چھو شپی دے چھو کلم لاستی نو دا سے جخ جخ یو بل سرا چھو یا خدا پاگا ہاں کسو پاسے گا ابیلی لار پا یو بل بیخ پی خودی کنبی بیو لگا اخکلی دا سے لارم پکی نگی گی چھو ناسی غریبانان او بیان پاکی الحمدللہ خو وقت تیری گی نا تن نظری بنکے فراخی زان کے پیدا کی پس دا یو جز دے دا عبادت دارنگی بل جز دے عبادت الیقین یقین بساتے شک بنکے قرآن ویم یقینی انشاءاللہ چما دبا اللہ مرتبہ را کئی دا آخرت ہاں دارنگی یقین دا اللہ پا دلائل ساتا دا واشکینی دا یقینی کتابو بل جز دے عبادت الفقر الفقر الاللہ فقر چاہتا پیدا کا زان عاجز کا خواہ اللہ ہے مخلوق دا بزرگ میاش دا نظر جامع نظر پیزار زکر ازول پتکے ازول ترنگر اشتیا خبر ازا زکر گنے بیا خلق مال سراکی نا یو ظلم مال دا درس کاؤ ہنو تقریبا دو کاری کی بل کا ہنما صفا کپڑے خام خا دے دب سے پکاری نہیں سر جوڑی کی صفا نما نے بھی کپڑے چوری ماجی گھر تیم ادا سے روڈ تو ہوتے ہوں سکار پچتلم بازار تھا شیخ سے گاڑے تیرے دو مخ کے لالے گاڑے داری اس کا بیا ماجی گھر تیم وے اتا کو صفا جامع چوری دی سپیڈ اپ ہوندا بھی زانہ جوڑا کرے رہا نہ میں ستاسو نے مولید دی دی چلو بزر کی میاش دا اس کدا نہ چو زڑے واچو نبیا و خر گوئی جی یرا غور اکنے مولی سے زانا جزا جس کئی انہ میں صفا ہوئی واقعی تا پہ خامل کرے خوشحال شا ہاں دا دا نا چھ زان دا سے اجز جس کی غریب غریب یہ زن کہنے دا سے خلق سرا کی زان دا سے کچھ بلکو زتا تھے اور محتاج نے کہ اور کے ورک کے نور کے نزدت نشتا الحمدللہ وال سے چمالت سرا کری دی اللہ اغدیر شیری مرا ہاں ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا ما دا خیر کثیر ملاو دے تا تا مال قلیل ملاو دے تا تا قلیل لے و ما تا کثیر دے دیو جنا سمرقندی دی کری دی چھے خیر کثیر والا با اگر قلیل سستا احتیاج نہ کئی لوی معتبر دے مالدار دے خواغل قلیل ملاو دے عالم دے فقیر دے عجل دے اگر خیر کثیر ملاو دے نو خیر کثیر والا بچاتا ہے جز نہ کہیں ہاں قلیل والا تا قل متاع دنیا قلیل بہرحال دا عبادت اجزاء الغنا زان با مستغنی مستغنی کے زان با بالکل بے پرواہ ہے زبا سب ضرورت نشتا سچی دی مادا اللہ رائے کری دی دارنگے الاحسان خلق و سرب احسان کے بل جز دا عبادت السکینہ اطمینان بہ حاصل دا اللہ پا دین بانی سکینتم حامر ربکم اطمینان سکینان ہوئے الورع زان کے بپرزگارین پیدا کے آنے جے وزدہو نہ عبادت شتا نہ ذکر شتا نہ تحجد شتا نہ نوافر شتا ہو شتا سو تحجد دارے چھ کوشش کوئی زمین تاریبان خو یو بجے پوری ناستی کتابوں نے نکل کئی سکے سکے تحجد بجدہ پاسی دیش ہوتا ہے کہنا تمہاں خیال دی کہنا بیگا او تقریبا یو بجوا او لگیاو لکھرے کول حنو مگنم بیا مزارا کی نو الورا زان کی پرزگاری پیدا کول زان کی تقوی پیدا کول نو دا دا عبادت اجزا ما یوسو بیان کرو ایا کن عبدو اقسامم بیان کرو ازامم بیان کرو او دا قرآن نا اوامر دا قرآن حکمونا پا چه بیان تی قرآن سنگ کرے ایا کن عبدو منگ با اللہ خاستا عبادت کو تا تب عاجزیو فریاد کو و ایاک نستعین او من بخاستان امدادم والو استعانت با دچان والو دا اللہ نا وستعینو بصبر والصلاة و این استنسروکم فی الدین فعلیکم النصر ستانا چا طلبو کو نچلی نور کچھ کار بدا بردی و این استنسروکم فعلیکم النصر کستانا چا طلب دے امدادو کو چھے باید دن پکار کے مالو لگوا ضرورت تے دے خلقو تا آلو تا دے اکرستا سمخ کے دا کفرانے وشاو مالا پیسے چیز ملتی کرے ہمیں سب آئے کرے نو کدا زن کو منو دا بس کیگی ہم نفع علیکم النصر چبائی ضرورت دے پا دن بانے زما یواز دن نو داستا مداد دا مداد برو دارنگی مجاہد تا ضرورت دے چمارا دا اسباب ضرورت دے دا شکرا میزائل لے فلانے فلانے دا ورن واغا مجاہد با جہاد کے او کاغا بازان لسیزو نا برابر ہے نا ابا جہاد کئی موتا و سنو تعاون کو شکب دا دن کار کئی شکب سنو تعاون نا کئی حطول کار بچری گی ادارنگی ان تنصر اللہ ینصرکم نا امداد غختل دا اللہ نبا غالے مخلوق نبا نغالے حالک ماتا و سفرون دا حکیم نے حضاب واقعہ ذکر کرے وا چاگا نبی علیہ السلام تیوزر سشیو غختل نبی علیہ السلام ورکا بیت سشیو غختل بیا ورکا و یا حکیم ہاں پالا اطمینان حاصل کا مانا صدق والے احکم الحاکمین والا واسأل اللہ من فضلہ او دا غیر نرستو اغدا سے اللہ نے غفت کرو بیا چھے عمر فاروق ہم دے ابو بکر صدیق ہم دے خلق و باغل وزیفہ ورکولا اغبا ناغستا وینا ما حضرت صلی اللہ اس کرے زو بیا امداد دا مخلوق ننوالم سوال بنکم تردی چھے پاس بسورو او هغه چابک او کروڑبا تی پریوا تا اغی پسی پخپل کوشا اغبی رواغستا او بیا بسور شا دور احتیاط یو سلے کئی نوگورا چالا دا اغا مدد کئی او کنے کئی مخلوق تخلو موازا وستعینو بسبر والصلاة یا ایوها اللذین آمنوا استعینو اے مومنانو امدادو غالی دا اللانا وستعینو بسبر والصلاة ان اللہ ما صابرین اللہ بستا امدادو کی علاوہ تا دیر خاص خاص مددو کی ویاک نستعین نو خاص من بستا نا مددو غالو دیکن دا نستعینو کو خدا زمیر اغم منفسر کو مخی کو دا پارا دا سر دا حسر او دا اختصاص که عبادت دے اللہ ستا دے که مدد دے نو عام ستا دے دا مخلوق بس مددی نن برسا یو کسی مددو کی سباب زمارا زستا کندر کیو چھے گا مسا زمانا غاری آر وخرا مندر ما بسے ہاں چھے بدا نن در کی سباب در کی دا شیخ سے بجی باجی با واقعات دی دا باجی خلقی مو خوزے وی مالا دینا مزر آکے وی چھے تا یو زل دا مخلوق نا یو سیز او غاری بیا با پتا من کی بیا با تی غاری بیا با پتا من کی بیا نو بیا ندر کی نو چھے زلیل کئی دی نو چھے بیا ندر کی نو اول تی مغارا نن بلله یو شیز خوراک در کی نو سبا با پتمه چه که دیشی بیا با سبا چه را کی او روٹه برا کی بیا با در کئی نو او پتمه مجی نو دا غیر نو مخیر لالار بند کا چه رو تمه دی نی سا عجیبه واقعات بیانه آخا نو دا امداد گفتن دا عبادت اجزا اقسام او دا استعانت دا منگ دا چا رکو اللہ نا وست افریکو نیمه گنتا او دا غیر نفس و بیا دا بخیا سبق انشاءاللہ وال نیمه گنتا تفریده شل منٹ د پاسا لس بجے بس شروع کروں انشاء اللہ شل منٹ د پاسا لس بجے جلسے والا نہ جلسے والا جلسے نہ الگ نہ جلسے والا نہ جلسے والا